یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم یاتی نذیر کفی نوار لم یاتی نذیر کفی نوار مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سر سو ہے تجھ کو شہاد و سرا جانا یا رسول لا یا حبیب لا یا رسول لا یا حبیب لا جانا یا رسول لا یا حبیب لا یا رسول لا یا حبیب لا یا رسول لا یا حبیب لا البحر ولا والموج تغى ملتك سطوفا وشربا ملتك سطوفا وشربا مجدار پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الروح فدا شولا دیگر بر زن عشق مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جی لا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا اللہ بس خامہ خواہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صل على نبينا صل على محمد پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول پھر سے بلاؤ جلد مدینے میں یا رسول بہرے حسن حسین پے فاطمہ بطول بہرے حسن حسین پے فاطمہ بطول دنیا پرست زے پہ مر گل دنیا پسند پرست زے پہ مر گل پہ اندلی اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے ببول اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے ببول بیمار ہجر کا بھی ہو جا جائے گا علاج جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی دھول بہار حسن حسین پے فاطمہ بتول دنیا کلا بنا دیا خدا تو عاشق رسول مجھ کو بنا دیا خدا تو عاشق رسول زبان تل رہے ذکر و درود سے میری زبان تل رہے ذکر و درود سے بیجا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول بیجا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول پسند خارے مدینہ ہے بلبلو بلبلو میری پسند خارے مدینہ بلبلو لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول میری پسند خارے مدینہ ہے بلبلو میری پسند خارے مدینہ ہے بل میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول لے کر میں کیا کروں گا تمہارے یہاں کے پھول خوشبو شمار مدینے میں دفن ہے خوشبو شمار مدینے دفن ہے ہو جائے ان میں کاش میرا بھی کبھی شمول ہو جائے ان میں کاش میرا بھی کبھی شمول گردم بھی حاضری تیبا کی ہو نصیب گئے لمحہ پر بھی حاضری تیبا کی ہو حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول کر لم حاضری تیبا کی ہو نصیب کر لم حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول حاصل یہی ہے زیست کا محنت ہوئی وصول دیتا ہوں تجھے کو واسطہ یا رب حضور کا کر دے معاف تو میری ہر ایک خطا بھول وہ تو رضا کا واسطہ یا شافع امم وہ تو رضا کا واسطہ یا شافع رکھنا نہ مجھ کو حشر میں رنجیدہ مقبول رکھنا نہ مجھ کو حشر میں رنجیدہ ملول سرکار رکھنا نا مجھے

خصوصاً علت تخصیص ماہ قفل مدینہ والے، بالخصوص سربند کی سنت ادا کرنے والے عاشقان رسول، الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کی 17ویں شب 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا تھا، آج شہداء بدر کی شب عرس بھی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جم آ گئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. او بی وین کے جدول کی ترکیب، رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ، حویلیاں پنجاب پاک ہزاروی کابینہ، بذریعہ انٹرنیٹ رائے پور چھتیس گڑھ ہند رضوی کابینہ، گوالیار ایم پی ہند نیازی کابینہ، مسقط اور بنگلہ دیش بغدادی کابینہ. مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت مجلس جامعت المدینہ للبنین و للبنات، عیسائی بھائیوں عیسائی بہنوں کے مجلس جامعت المدینہ، مجلس فیضان مرشد، اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں جن مجالس کی شرکت ہے وہ یہ ہے: مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات جز وقتی آن لائن للبنین و للبنات للبنین رہائشی، مجلس کورسز، مجلس خدام المساجد، مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا اس سلسلے میں جو انہوں نے 5 سال اپنے ٹی وی چینل کے پورے کیے، اور دوسرا جو یہ معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں جو سب سے بڑھیا کام ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ایسا چینل ہے جس گھر میں بھی اسے کھولا جاتا ہے سنتوں کی بہار آ جاتی ہے. آپ کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک دینی چینل شروع کیا، اور آپ دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اور اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل نے 5 سال پورے کر لیے ہیں، جس سے اس امت مسلمہ کو ہما وقت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی اور ہم سب کی دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی سرخروئی ہے. مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر میں ان کے تمام ناظرین اور حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس میں خصوصاً حضرت صاحب کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی خصوصی کاوشوں سے یہ مدنی چینل کامیابی کے سفر طے کرتا ہوا اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہے. دعوت اسلامی اور یہ مدنی چینل جو ہے، یہ جس طرح دین کی ترویج کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل ستائش ہے. خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشن جو اس کی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ بہت اس کی معلومات جو دنیا تک پہنچ رہی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں جہاں جہاں بھی چینل دیکھا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں بہت اچھا یہ ایک فرض انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس دعوت اسلامی کو اور اس کو ترقی دے. اور آخر میں میں درخواست کروں گا حضرت سے کہ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کریں کہ ہمیں وہ صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، میرے بچوں کے دل اور دماغ کو علم اور ایمان کی روشنی سے منور کر دے. خصوصی طور پہ تمام پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے دعا کریں کہ ہم بخیر خوبی اس پاکستان کی ترقی میں اور اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کرنل ریٹائر ظفر عباسی اتاری راولپنڈی ہے. میں امیر اہل سنت محترم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرا تعلق پاک آرمی سے ہے. سیاچن گلیشیر میں فرائض کی ادائیگی کے دوران میرا حادثہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے اور دونوں ہاتھوں کا آپریشن ہو گیا اور وہ کاٹ دیے گئے. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اس معذوری کی بدولت نماز، وضو اور دیگر اعمال میں بہت زیادہ آزمائشی کیفیت ہے، کیا وضو میں میرے لیے کوئی شرعی رہنمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہمت دے، آپ کو بندوں کی محتاجی سے بچائے، اپنے در کا محتاج رکھے. ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں، واقعی بڑی آزمائش ہے. اب جب تک وضو پر قدرت ہے وضو تو کرنا ہوگا. مثلا یہ کہ کوئی وضو کروا دے تو آپ وضو کر لیجئے، بلکہ اگر کیونکہ آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں تو جو آپ کی بیٹھک ہے اس کے پاس کوئی کولر وغیرہ کی ترکیب یا کوئی ٹینکی کی ترکیب ہو جائے اور اس سے بھی وضو آپ کے لیے ممکن ہے. تو جبکہ وضو ممکن ہے، وضو پر آپ کو قدرت حاصل ہو، اگرچہ وہ آزمائش ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ملے گی. جتنی آپ تکلیف اٹھائیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کہ صبر جو ہے وہ عبادت پر بھی صبر کی اقسام ہے نا، مصیبت پر صبر، عبادت پر صبر، گناہوں پر صبر. گناہ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے لیکن اس گناہ سے اللہ کی رضا کے لیے باز رہا، صبر کر گیا، اس کا بھی اجر ہے. اس طرح عبادت پر بھی صبر کرنے سے آپ کو اجر بڑھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے شاہد افضل راولپنڈی سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ ہمسایوں کو افطاری کا کچھ سامان تحفتاً بھجوا دیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر بھی ویسے بھجواتے رہتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، تو کیا رمضان میں بھیجنے سے اس کا اجر و ثواب اس میں ہے؟ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا. رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں درود شریف پڑھیں تب بھی ثواب ملتا ہے، رمضان میں زیادہ ملتا ہے. رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں ذکر اللہ کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو اسی طرح افطاری بھیجنے میں بھی ضرور ثواب ملے گا اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. بلکہ اگر کسی کو افطار کروائے چاہے کھجور یا پانی یا گھونٹ سے کروائے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اس ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل بعض مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے, وہ کسی بھی شعبے سے تعلق ہو اس کی زندگی مدنی بہار بن جاتی ہے. آئیے آپ کو ایک ہم ریٹائر میجر کی مدنی بہار انہی کی گوشت گزار سناتے ہیں, انہی کی زبانی گوشت گزار کرتے ہیں, انہی کی زبانی گوشت گزار کرتے ہیں, انہی کی زبانی گوشت گزار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میجر ریٹائرڈ نصیر احمد عوان اتاری ہے. گزارش ہے کہ دعوت اسلامی میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مجھے 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. آپ کا پہلا بیان سنا تھا زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, اور پھر سنا تھا ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. ان بیانات سے اللہ تعالی نے مجھے یہ اعزاز بخشا دین کے راستے پر چل پڑے. جوانی تھی, قافلوں میں جانا, اجتماعات میں جانا, یہ سلسلہ جاری رہا اور یوں عمر آگے بڑھتی رہی اور اب بستر علالت پر ہوں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جب سے دعوت اسلامی میں آئے ابھی تک دعوت اسلامی میں ہیں اور انشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہی خاتمہ ہوگا. ایک دن اپنے نگران سے اس تکلیف کا اظہار کیا کہ قافلوں میں جاتے تھے, سیکھتے تھے, لیکن اب وہ بات نہیں رہی, وہ ہمت نہیں رہی. نگران صاحب نے مجھے 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کو کہا, میں نے پڑھا, انہوں نے اس کی تعداد بڑھا کر 12 لاکھ کر دی, 12 لاکھ پڑھا, پھر انہوں نے تعداد بڑھا کے 26 لاکھ کر دی, اور الحمدللہ آج یا کل 13 لاکھ مکمل ہونے والا ہے, اور یہ 13 لاکھ میں آپ کو تحفتاً پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ کنز الامان شریف بما ترجمہ و تفسیر شروع کر دی. یوں سمجھ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ بستر علالت پر کرہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں یہ توفیق بخشی کہ اب بھی مدنی بہاریں لوٹ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. مدنی کام پہ لگا دیا نگران صاحب نے, سمجھدار ہے نگران صاحب, درود و سلام پڑھنے پر لگا دیا. ماشاء اللہ بہت اچھا کام دیا ان کو. یہاں تشریف لائے تھے, قافلہ کورس بھی کیا ہے انہوں نے, ریٹائر میجر نصیر صاحب نے, بہت پرانے ہمارے دوستوں میں سے, اور انہوں نے فوجی افسروں میں میرا ایک بیان کروایا تھا. اتنا بڑا, اتنے افسر اور اتنے فوجی جمع کیے تھے, وہ زندگی میں میرا پہلا اور آخری بیان اتنے سارے فوجی افسروں اور فوجیوں میں تھا. اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا. بہت بےچارے کڑتے تھے, اب پڑے بستر پہ, اللہ تعالی اپنے کرم سے پھر چاہے تو ان کو کھڑا کر دے, پھر یہ سنتوں کی بہاریں لٹانے لگے. تو ان کی زندگی میں مدنی انقلاب آیا, جو انہوں نے خود بتایا. انہوں نے کیسٹ کا تذکرہ کرنا یہ بھول گئے, انہوں نے کیسٹ سنا تھا, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, کیسٹ نہیں کہا, بیان کا ہے براہ راست بیان. تو ماحول میں نہیں تھا, تو یہاں یہ بیان تو فضان مدینہ میں ہی ہوا تھا غالباً, جب یہ تھے نہیں تو یہاں کیسے سنیں گے. تو یہ کیسٹ سنا تھا, زبانی بتایا تھا انہوں نے مجھے, یہ کیسٹ سن کر یہ چوٹ کھائے تھے اور الحمدللہ باقی آپ نے مزید ان کے تاثرات سنے تو کیسٹیں رسالے یہ لنگر رسائل چلایا کریں کہ پتہ نہیں کس کی تقدیر بدل جائے. اب دیکھو نے کتنے اہم تھے کہ اتنے سارے افسروں کو انہوں نے جمع کر لیا اپنی جب یہ میجر شپ پہ تھے, یہ ملے تب بھی میجر ہی تھے, تو اپنی سورسز کی وجہ سے بڑے بڑے افسروں کو جمع کیا تھا پہنچ کے. اور یہ بیان ہوا تھا تو یہ اپنے ضلع حیدرآباد کے کسی مقام کا بھول گیا ہوں, آپ گئے تھے کیا اس میں, کیا نام تھا جگہ, عجیب سا نام تھا, پہلی اور آخری بار اس وہی گئے, وہاں گئے تھے گارو نہیں پٹارو, پٹارو میں ہوا تھا نا, اتنا اتنے فوجی افسر اور کبھی اس طرح کا بیان مجھے یاد نہیں کبھی ہوا, تھوڑے تھوڑوں میں تو ہوا ہے, اتنی زیادہ تعداد میں انہوں نے جمع کیے تھے. ایک انہوں نے یہ تاریخی اجتماع دیا تھا ایک سابق آئی جی پنجاب حبیب الرحمان صاحب جب یہ ایس ایس پی تھے تو انہوں نے اپنے گھر پہ مجھے بلایا تھا اور وہ اجتماع کیا تھا, تو پولیس افسر اتنے جمع کیے تھے کہ وہ بھی میرا پہلا اور آخری بیان تھا, اتنے پولیس افسر میں بڑی بڑی رینک کے افسر تھے اور وہ کمائی اب تک چل رہی ہے, ان کی کمائیاں چلتی رہتی ہیں. ایک بار جو اول تا آخر اجتماع میں اس طرح کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا, ان پر ایک الحمدللہ اکثر تاثر پڑ جاتا ہے. اب یہ جیسے کہ چھوٹے لیول کے افسر تھے, یہ بڑے افسر کے لیول بنتے, بڑے لیول کے افسر بنتے, تو یہ ہم کو مطلب ملک کے مختلف مقامات پہ یہ جاتے ہیں تو وہاں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یہ فوائد ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ حبیب الرحمان صاحب تو انہوں نے تو اپنا ہم کو جامعہ مدرسہ وغیرہ بھی دیا ہوا ہے, زمانے سے دیا ہوا ہے اور بہت انٹرسٹ دیتے ہیں دعوت اسلامی, محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مرکز الاولیاء میں ہوا تھا, اس وقت وہاں کے ایس ایس پی تھے. پھر کچھ عرصہ آئی جی پنجاب بھی بنے ابھی پچھلے دنوں, پھر خدا جانے کیوں یہ اچانک ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑا. کھڑے آدمی تھے, کھڑا آدمی بعض اوقات آزمائش میں رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح بابا یہ ہمارے ریٹائرڈ میجر نصیر صاحب نے اپنے تاثرات دیے, اس طرح کے کئی اور اس شعبے سے متعلق آج اسلامی بھائی جمع ہیں اور کم و بیش 126 سے زائد مقامات مجھے بتائے کہ اس جگہ پہ جمع ہیں, اور اس طرح کے سوالات بھی مزید ہیں. تو آج یہ اس مجلس کی جو باری ہے تو اس نے اپنی اسلامی بھائی کو یہاں فیضان مدینہ میں بھی جمع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بھائی یہ کیا چیز ہے جو آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے, حاجی صاحب نے بھی پہنی ہوئی ہے, اور یہ آج خاص اس کا اہتمام آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ پہنے یہ یہ یہ ہماری عید رات ہے, آج عید رات. عید رات کیسے یہ بتائیں گے کیسے پپا؟ یہ تو پھر مدری کا سوٹی ہو جائے گی. ہاں تو نہیں بتائیں گے کیسے, آج عید رات نہیں, آج کچھ اسلامی بھائیوں کی سمجھ میں آ رہی ہے, آج 17ویں شب ہے اور غزوہ بدر کی رات ہے, سترہ رمضان کو میدان بدر میں کفر و اسلام کا فیصلہ کن مارکا ہوا تھا, اور وہ تاریخ مارکا تھا جس میں صرف 313 غازیوں نے، وہ مجاہدوں نے، 1000 کے لشکر جرار کے دانت کھٹے کر دیے، ان لوگوں کے پاس اسلحہ، گھوڑے، اونٹ، پھر بہت کچھ ان کے پاس ساز و سامان تھا، جبکہ ادھر بہت قلیل سامان تھا مجاہدوں کے پاس، وہ چند گھوڑے تھے. اور مسلمانوں کا غزوہ بدر میں جو ساز و سامان وغیرہ تھا اس کا، اور کافروں کا جو ساز و سامان تھا، اس دونوں کا تذکرہ ابو جہل کی موت نامی رسالہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع ہے اس میں کیا گیا ہے. غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک 2 سنہ ہجری مقام بدر میں پیش آیا. اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، یعنی صرف 313 تھی. اس نسبت سے دعوت اسلامی والے 313 کے عدد کو بہت اہمیت دیتے. اب تذکرے سنتے رہتے ہوں گے 313 313، کہ ہم لوگ تو نسبت والے ہیں. مدنی نام بھی ہے وہ 313 درود پاک، الحمدللہ مدنی نام 313 درود روز کے. تو ان مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، شکستہ کمانے، ٹوٹے پھوٹے نیزے، یہ شکستہ مانے بھی ٹوٹی ہوئی کمانے، ٹوٹے پھوٹے نیزے، اور پرانی تلواریں تھی، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا. انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ تھا. ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، تو دوسری طرف دشمنان خدا و مصطفیٰ کی تعداد 1000، ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے، برق رفتار یعنی بجلی کسی تیزی سے دوڑنے والے، یعنی یہ مبالغہ ہے، برق رفتار گھوڑے جن میں 100، جن پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار ہیں. زرہ ایک وہ ہوتا تھا لباس کہ جس پر وہ تلوار اثر نہیں کرتی، جیسے اب بلٹ پروف جیکٹ آتے ہیں جس پہ وہ گولی اثر نہیں کرتی، لیکن یہ زرہ پوش جو تھے یہ موت پوش نہیں تھے، یعنی کہ زندگی پوش نہیں تھے، زندگی نہیں اوڑی تھی، وہ زرہ پھٹ گئی ان کی اور موت نے ان کو کاٹ کے پھینک دیا. 700 اعلی نسل کے اونٹ، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار، اٹھانے والے بار بردار جانور، مزید بر آن اس کے علاوہ 9 9 10 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے لشکر کفار کی پر تکلف دعوت کا اہتمام، ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی جس میں شراب کے جام لنڈائے جاتے، خوبصورت کنیزیں اپنی ناچ اور سحر انگیز نغمات سے ان کی آتش غیظ و غضب بھڑکاتی رہتی. یہ ان کا اور مسلمانوں کا اپنے ساز و سامان سنا، لیکن تاریخ کے اوراق شاہد کہ اس ان یعنی کہ مسلمان جو نہتے ہیں، کوئی سازوں کا 2 گھوڑے، ادھر دے گا کتنا سامان، 70 ہی اونٹ، ایک اونٹ پر کئی کئی مجاہدین سوار ہوتے ہوں گے، کئی پیدل تھے. تو اس طرح مطلب اس غزوہ بدر میں سب سے بڑے کافر جو بہت ستاتا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہت سخت جان اور سخت دل تھا وہ ابو جہل، اس کو 2 مدنی منوں نے واصل جہنم کیا. یہ رسالہ پڑھنے والا ہے, بہت طرح کے معلوماتی رسالہ ہے, اس کو نہ پڑھا ہو تو ضرور پڑھ لیجیے. حدیثاً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. ابو جہل کی موت, امیدیں پڑھا ہوگا اسلام بھائیوں نے, کس کس نے پڑھا ہے؟ اکثریت نے ہاتھ نہیں اٹھایا, نے نہیں پڑھا. سنا کس کس نے بابا, یہ پوچھ لیں. کسی نے پڑھ کے سنایا ہو؟ ابا جمعہ میں میرا خیال شاید اسی سے بیان ہوا ہوگا. آج آج اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ بلستی آپ بیان تو ہونے ذرا تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے, پھر مزید اس کا خلاصہ, اور پھر عام طور پہ ادھر ادھر بیان کرنے والا نکل جاتا ہے. یہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ. اب اگر ظاہر بلستی آپ تو آپ نے بھی نہیں کیا ہوا سیدھا سیدھا لے کر, تو یہ اس کو پڑھنا بھی اپنی جگہ پر مفید ہے, کہ بہت ساری باتیں وہ ہوں گی جو بیان میں آپ نہیں سن پائے ہوں گے, وقت بھی اتنا نہیں ہوتا بیان میں. اس کو لے اور پڑھیں, 7-8 روپے شاید دیا ہوگا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کمانڈر لیاقت علی کلفٹن سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل دیکھتا ہوں. مدنی چینل نے مسلمانوں کو کافی اویئرنیس دی اسلام کے بارے میں. مدنی چینل نے سوئے ہوئے کو جگایا ہے. مدنی چینل کے مختلف مراحل اور مکاتب اور محکمے ہیں جو تندوئی سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. میں کرنل طاہر جہانگیر ریٹائرڈ جال پنڈی سے حس کر رہا ہوں. مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور کافی عرصے سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں, اور خاص طور سے اس دعوت کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ اس طرح کی دعوت اتنی اخلاص اور اتنی کوشش کے ساتھ اور جہد کے ساتھ جو ہو رہی ہے, اس سے خاص طور سے نوجوان طبقے کو اور بالعموم مسلمانوں کو بہت فائدہ بخصوص ہو رہا ہے. میرا نام کیپٹن عبدالمتین عطاری ہے اور میں جلال پور جٹان گجرات سے بات کر رہا ہوں. آج سے 2 سال پہلے میرے پیارے پیارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر آخر سنگت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اصحاب قادری جزوی دامت برکاتہ العالیہ میری پریشانی کے دنوں میں میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور مجھے وہ عطا فرما کہ جس کو پانے کی خاطر ہر ایک مسلمان کی روح بے چین کرتی ہے. میرے میٹھے بابا جان مجھے اپنے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں لے گئے, جہاں میرے شہد سے بھی میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ گناہ گار پر انتہائی شفقت فرمائی. اس خواب میں مانگی گئی میری دعائیں بھی قبول ہوئیں اور مجھے مدینے کی حاضری بھی نصیب ہوئی الحمدللہ. پھر ایک رات میرے پیارے بابا جان خواب میں تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کروایا, اور پچھلے سال اپنے دست رحمت سے مجھ گناہ گار کے سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجایا الحمدللہ. میں جب سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اپنے اندر ایک انتہائی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی کے بعد گناہوں سے نفرت کا ذہن ملا الحمدللہ, اور آج مدنی چینل کی وساطت سے میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلدی سے اپنے آپ کو اس پاکیزہ سنتو بھرے ماحول سے وابستہ کر لیں اور میری بابا جان کی بارگاہ میں معتبانہ مدنی جگہ ہے کہ اس وقت میرے ساتھ دیکھنے والے تمام لوگوں کو بیعت کروا دیجیے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرمائیے, اور پیارے بابا جان مجھ گناہ گار کی استقامت کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. احسن جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا, کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مجھے میرے معبود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم,

کہ آپ نے کئی بار اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہر خاندان میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ عز و جل باپا جان چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، دعائے خیر فرمائیں۔ اس کے لیے آپ کو ایکٹیو سرگرم ہونا پڑے گا، پڑھنے میں توجہ دینے کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں میں بھی اپنے آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ جب بھی آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے نا، صرف پڑھنے کی طرف دھیان رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو جو دعوت اسلامی کا اصل رنگ ہے اس میں رنگنا ہوگا۔ مثلاً زلفے ہر وقت امامہ، صرف سفید لباس وہ بھی سنتوں بھرا، پھر اپنا جو مدنی سائز ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو یہ بھی اپنانا ہوگا، ڈھیلا ڈھالا کلی والا کرتا جیسے دعوت اسلامی والے پہنتے ہیں۔ تو یہ سب انداز آپ اپنائیں گے نا، زلفے رکھیں گے اور یہ سب ہر وقت امامہ، یہ آپ کا خود جو انداز ہوگا نا یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ مدنی حلیہ، ایک تعداد طلبہ جو مدنی حلیہ نہیں اپناتے، اساتذہ بھی نہیں اپناتے، تو ان سب سے میری مدنی التجا کے وہ مدنی حلیہ اپنائیں۔ اس طرح انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران یا دیگر مبلغین بھی خوش ہوں گے آپ سے اور آپ کے مزید قریب آئیں گے، مل جل کر انشاءاللہ پھر یہ تحریک بھی زور پکڑے گی کہ ہر گھر میں ایک عالم ہو اور آپ خود بھی توجہ کے ساتھ پڑھ کر اللہ کرے کہ وہ واقعی عالم بن جائیں۔ اس میں کثیر مطالعہ بھی ضروری ہے، صرف درس نظامی کی سند عالم نہیں بنا دے گی بلکہ پرائیویٹ اسٹڈی، نجی مطالعہ بھی کرنا ہوگا، پھر مدنی کام بھی کرنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح وہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو ہر گھر میں اللہ کرے ایک عالم ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ ذہین بچہ جو ہے نا اس کے بارے میں بولتے ہیں اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو پائلٹ بنائیں گے۔ اب بالکل ٹھوٹھا ہوتا ہے جو گھر میں ستاتا ہے، بولے یہ مولانا کے کھاتے میں ڈال دو، اس کو مولانا پہنچے، جسے کوئی نہ پہنچے اس کو مولانا پہنچے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے، اگر ایک دینا بھی ہے تو ذہین دینا رائے خدا میں، جو تم نہیں سنبھال سکتے تو ہمارے گلے میں پہنا دیتے ہیں، یہ ایسا یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ سارے بچے، سچی بات یہ ہے کہ علم دین پڑھانا چاہیے سبھی کو، خود بھی پڑھنا چاہیے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، فرض علوم تو سب کے لیے حسب حال فرض ہو ہی جاتے ہیں، یہ بھی سیکھنے چاہیے سبھی کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ بابا جامعۃ المدینہ میں داخلے بھی جاری ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ملک بھر میں کئی مقامات پر ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو جامعۃ المدینہ کے داخلوں میں بھی جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بارہا بابا ایسا بھی دیکھا گیا کہ کسی کی انفرادی کوشش سے اسلام بھائی نے اسلام قبول کیا اور مدرسے میں داخلہ ہوا، یہاں تک کہ جامعہ میں داخل ہونے کے بعد کل تک جو غیر مسلم نوجوان تھا آج وہ عالم دین بن چکا ہے، مدرس ہے، مدرس جامعۃ المدینہ میں۔ تو جس طرح آپ نے پرسوں بھی اظہار کیا تھا کہ قیدی مدرس بن گیا، مبلغ، مبلغ بن گیا، تو باپا یہ بھی ہمارے لیے بہت زبردست ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ اگر ہم انفرادی کوششیں کریں اور جامعۃ المدینہ میں داخلوں کے لیے جتنے بھی ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں ہم سب کوششیں کریں تو علم دین کے پھیلانے میں بہت بڑا یہ تعاون ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا خیال ہے بابا؟ میں تو تیار ہوں، خیال ہے میں تیار ہوں۔ لبیک مدنی کسوٹی۔ سر جامعہ المدینہ کے طلبہ کچھ قریب آئے ہیں کہ جنہوں نے اب تک کے مدنی مذاکروں میں 100 سے زائد صفحات لکھ لیے ہیں. سبحان اللہ. اور مطالعہ بھی مذاکروں میں شرکت کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری ہے. اگر ان میں سے کسی کو شامل کر لیا جائے ہلکے قربان کر دیتے ہوں گے صبح کے ہلکے عصر کے بعد کے ہلکے چاہتے ہیں وہ کہ جو پھر یہ سب کرتا ہوں. اور بولے امین بھائی مدری پھول لیتے رہیں گے. جی جی لبیک انشاء اللہ. لائیں لائیں آج دیکھتے ہیں بھائی کہاں تک پہنچتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی مدنی کسوٹی میں. 100 سے زائد صفحات جنہوں نے ڈائری کے لکھے ہوں یا کاپی کے لکھے ہوں وہ یہاں مدنی تربیت گاہ پہ آ جائیں. دیگر نیتیں تو میرا خیال ہے آپ نے ترکیب بنا لی ہے نا. جی وہ انشاءاللہ اس کا پرچہ بنا دیں گے. اگر جامعۃ المدینہ آ کے ہیں تو یہ اگر یہ نیت کر لیں, اگر نہیں پڑھی تو 63 دنوں میں بہار شریعت مکمل پڑھ لینے کی نیت ہو. میری مدنی التجا یہ بھی ہے کہ آئندہ ماہ رمضان المبارک تک کم و بیش 11 ماہ میں اگر نیت کر لیں کہ نہیں پڑھا تو ترجمہ کنز الایمان ما خزان عرفان کم از کم ایک بار ختم کر لیا جائے قرآن شریف. یہ مدنی التجا ہے. ان مدنی فیسوں پر اگر آپ آئیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. کے طلبہ آگے آ جائیں. طریقہ کار آئی امین طریقہ کار اسلام میں توجہ فرمائیں کہ نگران شورا انشاءاللہ کسی شے کے متعلق اپنے ذہن میں نام چوائس کریں گے اور آپ نے 11 سوالات میں اس شے کے متعلق جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کرنا ہے. 12ویں سوال پر نام لینا ہوگا. ہر سوال کا جو دورانیہ ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا. 25 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو جواب دینا ہوگا. تیار ہے؟ جی اماد بھائی شروع کریں. چلیں یہ اپنے گھڑی لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقت جاری ہے آپ کا پہلے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, محمد ممتاز اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ لاہور سے, کیا وہ چیز انسانوں میں سے ہے؟ لا, مرادی شے انسان نہیں. آج مرادی شے مرادی شخصیت نہیں ہے. ایک سوال ہو چکا آپ کا. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم. پورا کر لیں یار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ ارشاد السلام ملتان سے. حضور میرا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ کیا اس شے کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے؟ لا. دو سوالات ہو گئے. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ رابعہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس شے کا تعلق پاکستان سے ہے؟ سوال کیا گیا کیا اس شے کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. نہ اس کا تعلق مکہ شریف سے ہے, نہ پاکستان سے ہے, نہ وہ شخصیت ہے. 3 سوال ہو چکے ہیں. چوتھے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام سجاد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, کیا وہ زمین مخلوقات میں سے ہے؟ لا. زمینی مخلوقات میں سے بھی نہیں. 4 سوال ہو چکے ہیں آپ کے اب تک. کوئی زمینی حوالے سے ان کو نہیں کہا جا سکے گا. یو ٹرن تو ابھی مطلب سمجھے کہ کوئی سائڈ کا بھی کوئی پورشن ابھی نظر نہیں آیا, ہم تو یو ٹرن سے بہت دور ہیں. 12 سیکنڈ باقی ہیں پانچویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ثاقب عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان عثمان غنی, راولپنڈی شکریال, درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں موجود شے کا تعلق فرشتوں سے ہے؟ لا, فرشتہ بھی وہ مرادی شے نہیں ہے, ابھی تک کہیں نہیں پہنچے ہیں. آپ پانچ سوالات ہو گئے, چھٹے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ بے جان شے ہے؟ لا, پہلے نام کے بعد سے لے کر اب تک لا لا لا آپ نے سنا ہے اور سوال نمبر اس وقت 6 ہو چکے ہیں. ساتویں کا وقت جاری ہے. دیکھیے وقت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا, وہ اپنی گھڑی چلتی چلی جا رہی ہے. دس سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. مدنی چادر کی تو نیت کروا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا اس شے کا ذکر قرآن پاک میں صراحتن ہے؟ غالباً صراحتن نہیں ہے. یہ بھی لا ہو گیا ہے. لا, ابھی تک کوئی یو ٹرن نہیں آیا, کوئی چھوٹا سا کٹ بھی نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس شے کا تعلق غزوہ بدر سے ہے؟ نعم, جی اس شے کا تعلق غزوہ بدر سے ہے, اور یہ ایک واضح یو ٹرن آیا. 7 سوالات میں 6 لا کے بعد آپ یو ٹرن پر آئے ہیں, مگر آپ کے پاس اس وقت صرف 3 سوالات باقی ہیں. 90 سوال کا وقت جاری ہے. آج کی رات کی مناسبت سے آپ پہنچے کہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس 90 سوال کے لیے. 5 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا اس شے کا تعلق فرشتوں کی سواری میں سے ہے؟ نعم, اب نعم والا کچھ ٹریک آپ کا شروع ہو چکا ہے. بالکل میدان میں لا کے کھڑا کر دیا اسلامی بھائی نے. 10 سوال کا وقت جا رہی ہے. لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے آپ, مگر 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعہ فیضان اکاڈمی میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سواری کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے؟ نعم, ماشاء اللہ 10 سوالات ہو چکے ہیں. آخری سوال ہے, اس کے بعد آپ کو اس شے کو بوجھنا ہے. اور 11 سوال کا وقت اس وقت جاری ہے. 20 سیکنڈ باقی ہیں. آخری سوال ہے, سوچ کے کیجئے گا, سب کی آرزویں آپ کی طرف ہو سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا اس سواری کے قدموں کی مٹی زندگی بخشتی ہے؟ نہیں معلوم. ایسا پھر ایک سوال کا اور موقع بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو دوبارہ ایک سوال کا موقع دیا جا رہا ہے. نام ہی لے لیتے ہیں. نام لے لیتے جیسا نام صاحب, لیکن مدنی فیس نام کی تو ملے گی نا صاحب. ماشاء اللہ یو ٹرن بھی ہمارے ان اسلام بھائیوں کی. ایسا مدنی فیس دلانی آئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام سے پہلے مدنی فیس ہوگی پھر نام ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. مدنی فیس میں عرض کیے دیتا ہوں. جی جی ارشاد. میں انشاءاللہ عزوجل 10 شوال المکرم کو 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ پہلے سے طے شدہ فیس تھی یا ابھی کی ہے؟ یہ لقمان باپو نے مجھے پہلے سے طے شدہ فیس انفرادی کوشش کی ہے، ابھی میں نے جو ہے وہ اپنا فارم وغیرہ فل نہیں کیا. وہ تو کرنے کی نیت تو ہوگی نا، میں امید کرتا ہوں آپ سے. والد صاحب سے آج صبح اجازت لی، وہ تو ہو گئی نا. کوئی ایسی تازہ تازہ ہو نا، مدینہ مدینہ آج دیکھے، رات کیسی تازہ تازہ، مدینہ مدینہ. نگرانی شورا جو آپ چاہیں وہ مدنی فیس عطا کر دیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کچھ عطا فرما دیں. کنز الایمان شریف میں جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں، فتاوا فیض رسول، وقار الفتاوا، اور اس کے علاوہ جو ہے بہار شریعت کے تینوں جلدیں، اور فیضان سنت مکمل، نیکی کی دعوت مکمل، غیبت کی تباہ کاریاں مکمل، اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المقاصد الحسنہ لکھی ہے وہ مکمل پڑھ چکا ہوں. مرآت المناجی جو ہے اس کا مطالعہ جاری ہے. فتاوا رضویہ شریف کا مطالعہ جاری ہے. فتاوا ہندیہ شریف کی 10 جلدیں جس میں سے 6 میں پڑھ چکا ہوں، اور باقی جو ہے کتابیں کثیر اور رسائل وغیرہ ان کا مطالعہ کچھ کا جاری ہے، کچھ کا کر چکا ہوں. مکتوۃ المدینہ کے تمام رسائل، مکتوۃ المدینہ کے 25 رسائل کی میں نے نیت کی ہے، ان میں سے میں 6 پڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ عزوجل وہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں. نہیں تو ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی تو مدینہ مدینہ ہے. چاند رات کچھ ہے؟ چاند رات رات کو گھر کی طرف سفر ہے. کیا بات ہے آپ کے گھر کی. نہیں تو عید کے عید گزار کر 10 شوال کو 12 ماہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو کچھ تو کچھ تو عطا کریں انشاءاللہ عزوجل. پورا مکتبہ المدینہ اپنی زندگی میں پڑھ ڈالیں گے، اپنی زندگی زندگی میں پڑھ ڈالیں گے. شان ہے آپ کی یار، بڑی لمبی زندگی ہے. مکتبۃ المدینہ کے بچے ہوئے تمام رسائل 92 دن کی نیت کر لیں، 92 ڈیز. ماشاءاللہ بہت خود پڑھ چکے آپ، پڑھنے والے لگتے ہیں. امید کرتا ہوں 92 دن میں بچے بچی ہوئی مواد پڑھ لیں گے آپ. بچا ہوا مواد بھی بہت ہے انشاءاللہ عزوجل. باپا کے رسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کی نیت کرتا ہوں کہ پڑھ لوں 92 دن میں انشاءاللہ عزوجل. چلیں نوام بتائیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ سواری والا جانور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا خیزوم تھا؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مسلمان اس روز یعنی 17 رمضان غزوہ بدر کفار کا تعقب یعنی پیچھا فرماتے تھے، اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا، اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی، اور سوار کا یہ کلمہ سنایا سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا، اقدم حیزوم یعنی اے حیزوم آگے بڑھ. حیزوم یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا، اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا. تو یہ الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد فرمائی، ان میں سے ایک مدد فرشتوں کے ذریعے بھی تھی، کئی امداد تھی. نیند آ جانا یعنی نیند کا گنودگی آ گئی، اور ایسی گنودگی آئی کہ بالکل وہ صبح فریش ہو گئے. یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ صبح جنگ ہے، کفار کی جو تیاری تھی وہ دیکھنے جیسی تھی، ایسی تیاری کر کر یہ آئے تھے. اور مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، کچھ دیر پہلے آپ نے باپا کی زبانی سنا کہ سواری کے جانور اور جنگی سامان وغیرہ جو تھا وہ انتہائی قلیل تھا، اور ایسی کیفیت میں رات کو ایک جماعت پر گنود کی تاری ہو جانا، اور وہ بھی ایسی کہ بالکل جیسے کہ فریش آدمی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. بارش کا آنا کہ ریتیلی زمین تھی جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، تو وہ چونکہ دھستے تھے تو کافی اس میں مطلب کہ وہ تشویش تھی، اور پانی کے کنویں کی جو ترقی جو نظام تھا وہ بھی کفار کے ہاتھ میں آ چکا تھا. تو جب رات بارش ہو گئی تو پانی بھی مل گیا اور ریتیلی زمین ایسی ہو گئی اس پر اب تسلی ہو گئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو. اور جو کفار کی جو جگہ تھی وہ جیسے کہ وہ کیچڑ نما جیسے ہو جاتی ہے نا, وہ تکلیف میں آ گئے تھے. تو یوں کافی امداد اس غزوہ بدر میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ان میں جلوہ فرما تھے, ان کی دعا اور دعا بھی ایسی قبول اور ایسی مقبول کہ بس کیا بات کی جائے دعا کے بارے میں. تو یہ اس کے بارے میں وہ لکھا ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا سے متعلق کہ جب ان کی کیفیت دیکھی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی اور جو پھر مدد ہوئی وہ مدد ہوئی. تو یہ کچھ تعارف تھا جبریل امین علیہ السلام کی سواری کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں لکھا. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعا محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد. صلو علی الحبیب. چلے کچھ سوالات سنتے ہیں, ہمارے دار الافتاء کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں. امین بھائی اگر موقع ملے گا تو دوسری بھی بندی کسوٹی کر لوں گا میں. سب بھائی حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لطیف احمد اتاری, میں ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ باپا جان, یہاں افطاری کے وقت ہم مسجد میں مسادہ کرواتے ہیں ان لوگوں سے جو افطاری کا انتظام کرتے ہیں. افطاری کے بعد جو کھانے پینے کا سامان بچ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سامان وہ کچرا کے ڈبا کے پاس رکھ دو. اگر ہم ان کچرا کے ڈبا کے پاس وہ سامان چاول وغیرہ کھانے پینے کا چیز جو بچتا ہے کھانے سے وہ اگر ادھر رکھ دیں تو اس میں ہم گناہگار تو نہیں ہوتے گیا, اور اگر ہوتے ہیں تو اس کی احتیاط بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب کھانا ضائع کیا جاتا ہے, یہ تو بالکل درست نہیں ہے. کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چھلکے بچ گئے اور آپ کو بولا گیا کہ اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں. یقیناً جو کھانا بچ گیا ہے اب یہ کھانا کیا کہہ کر لیا گیا اور جس نے ڈالا کیا ڈال کر دیا, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ایسا بھی یہ جو صورت بتا رہے ہیں اس میں تو ایسا بچا ہوا کھانا جو دوسرا کوئی کھاتا نہیں ہے جی, تو تھوڑے بہت چاول کے ذرات ہوں گے یا اس طرح ہڈیوں پر کچھ چاول کے یا کچھ ذرات لگے رہ جاتے ہیں, اس طرح کا جو کھانا جمع ہو جاتا ہے تو وہ کسی جانوروں کو کھلا دیا جائے, پرندوں کو ڈال دیا جائے چھتوں پر, لیکن اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کی اجازت نہیں. اور جو بالکل قابل استعمال ہے کافی بچا ہوا ہے تو اس کے کھانے کھلانے کی ترکیب ہونی چاہیے اور دینے والوں کی اجازت کے ساتھ. نارمل جو لوگ بچ جاتے ہیں باہر, اور جیسے مسجد میں افطار کا کھانا آیا اب بچ گیا, تو اب کسی نے کہا کہ یہ جو ہمارے مسجد میں جو افطار کے لیے جو لوگ آئیں گے ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کسی نے اس مسجد میں افطار کے لیے آنے والوں کے لیے وہ کھانا دے دیا, فروٹ دے دیے یا عموماً یہ تلی ہوئی چیزیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں وہ دے دیا, اب وہ جو مسجد میں جو افطار کے لیے آئے تھے ان وہ کھا چکر اب بچ گیا, اب وہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کا کیا کریں؟ اس میں عام طور پر تو دینے والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے, یعنی ایک تو صراحتاً اجازت پہلے لے لی جائے جو دینے والے دے رہے ہیں کہ جو کھانا بچ جائے وہ کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, مستحق کو بھی یا مستحق کے علاوہ فقیر غنی دونوں کھا سکتے ہیں. اگر ایسی اجازت نہ بھی ہو, عام طور پر دلالتاً اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ بچا ہوا کھانا وہ کھلایا جا سکتا ہے, کسی کو بھی دے دیا جائے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائل محترم کو جواب مل گیا ہوگا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سوال کریں گے. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سرفراز اتاری، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور سے. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر نماز میں آستین کو فولڈ کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر نماز سے پہلے ہی اس کو فولڈ کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز سے پہلے؟ جی جی، جواب ارشاد فرما دیا. نماز میں بھی فولڈ کر لیا جائے، نماز سے یا نماز سے پہلے فولڈ کر لیا جائے؟ اگر نماز میں فولڈ کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر نماز سے پہلے فولڈ کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا، آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس میں؟ حاج صاحب کہ اگر نماز سے پہلے فولڈ کی کسی نے اور آدھی کلائی سے زیادہ ہے اور اسی طرح فولڈ کیے ہوئے نماز شروع کر دی تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، اور یہی عمل یعنی آستین کو آدھی کلائی سے اوپر لے جانے کا، فولڈ کرنے کا، نماز میں کرے گا تو دو صورتیں ہیں. اگر عمل قلیل کے ساتھ کیا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی آستین کو چڑھایا اور عمل قلیل ہے تو بلا وجہ ہے، اس سے قرات لازم آئے گی، اور اگر عمل کثیر کیا تو وہ ٹوٹنے کی صورت ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. لہٰذا نماز میں بھی اگر وہ عمل قلیل سے بھی کسی نے آدھی کلائی سے اوپر آستین چڑھائی تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور عمل کثیر کیا تو فاسد ہو جائے گی. اور نماز سے پہلے یہی عمل کیا اور آدھی کلائی سے اوپر آستین سے نماز شروع کی تو بھی مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الادہ ہوگی، گناہ بھی ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا بھی پڑے گا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کو آدھی کلائی بھی دکھا دیتے کہ کل آدھی کلائی سے کیا مراد ہے. آستین اوپر کر لیں پلیز. ہاں یہ صحیح ہے نا، یعنی یہ جو ہے عموماً ہمارے یہاں جو ہے نا یہ کلائی پہنچا ہے. ہاں یہ پہنچے، یعنی جو گٹا اپنا جی ہاں جہاں ہماری یہ ہتیلی ختم ہو رہی ہے، ٹھیک، ہاتھ کا اگلا حصہ اور آخر میں کونی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ آدھی کلائی ہے. اچھا یہ پہنچا جی، ٹھیک ہے نا، یہ اور یہ ہو گئی کونی. اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کا ہم ہاف کر لیں. جی ہر ایک آدمی اپنا جو ہاف ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے. ہاف سے اوپر جائے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی، ہاف سے نیچے بھی فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. اللہ تعالی عالم بالصواب. صلوا علی الحبیب. سوال سنائیے. پیارے باپا جان، آج کل شادیوں میں ایک بہودہ رسم دودھ پلائی کی رسم ہے، یعنی دولہا کو یعنی دولن والوں کی طرف بے پردگی کے عالم میں بھیجا جاتا ہے، جہاں دولن کی بہنیں اور دوسری عزیز و اقربا جو ان کی، وہ دولہا کو گلاس میں دودھ پیش کرتی ہیں اور اس کے بدلے دولہا ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اس رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس میں کیا خرافات ہیں. خرافات کی تو فہرست ہے، اور اس کو کون مطلب کہ ایک سلیم الطبیعت جس کی اس طرح کی جو طبیعت ہوگی اس کو کون اچھا کہے گا. اس طرح کی جو تقریب ہوتی ہے اور یہ رسم ہوتی ہے اس میں جو بے ہدگی ہوتی ہے اور جس طرح کی شور شرابہ ہوتا ہے، پھر اس میں موسیقی کا تو ذکر ہوا نہیں کہ جو موسیقی بج رہی ہوتی ہے وہ الگ، پھر جو خاندان کے ادھر ادھر کی لڑکیاں اور عورتیں جو جمع ہوتی ہیں وہ الگ، پھر دولہے کے جو دوست جمع ہوتے ہیں وہ الگ، پھر جو چھیڑ خانیاں کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ الگ، لڑکیاں جو لڑکوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرتی ہیں وہ الگ، اور وہ ابھی وہ نکاح بھی نہیں ہوا ہوتا اور وہ آ کر یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سا دودھ ہے جو اس طرح پیتے ہیں. دودھ تو بچپن میں پی لیا، اب گھر میں پیئے موج کریں. اب یہ اس طرح دعوتوں میں سب یہ اس طرح کے رسم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بٹھا کر آپ وہ کرسی پر باقاعدہ بٹھانا، پھر وہ چاروں طرف سے وہ لڑکیوں کا جھمگٹا ہونا، پھر وہ پیسے دینا، پیسے چھیننے کرنے میں یہ بہت زیادہ ہنسی مذاق اور انتہائی بے حیائی والا قسم کا یہ مطلب کہ ایک وہ انداز ہوتا ہے، اور گھر کے برے برے بالکل وہ تقریب ہوتی ہے، پراپر اس کا انتظام ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں سارے، اور بہت مطلب معاذ اللہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یقیناً یہ کام حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر مزید وضاحت کچھ مفتی صاحب فرمانا چاہیں تو مدینہ مدینہ. اس میں حائی صاحب یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, ناجائز اور حرام رسم ہے. اسلام میں اجنبی مرد اور عورت کے مابین ہنسی مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے. بے تکلفانہ گفتگو, ہنسی مذاق کی یہ صورت جو ایجاد کی گئی ہے, دودھ پلانے کی رسم, جوتا چھپائی کی رسم, اس میں اجنبی مردوں اور عورتوں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے, یہ سارے واضح طور پر اسلامی تعلیمات کے منافی اعمال ہیں اور پردے کے جو واضح احکام ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تو اس کے ناجائز اور حرام ان میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس طرح کی جو گھرانے کے سرپرست ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس رسم بد کا خاتمہ کریں اور پہلے سے یہ اعلان کر دیا کریں, معاہدہ کر دیا کریں کہ ایسی کوئی رسم شادی بیاہ یا ان کی تقریبات میں نہیں ہوگی. اچھا اس میں اس کو آپ یوں دیکھیے کہ عام آدمی بھی اس کو غلط سمجھتا ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے. متیسا اگر کوئی داڑھی والا ایسا مطلب مذہبی قسم کا آدمی اگر وہاں کھڑا ہے اسی رسم میں تو یہ فوراً چار آدمی بولیں گے اس کو جا کر, یار مولانا آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی وہ اس بات کو سمجھتے کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر اس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو ہم رسم کر رہے ہیں یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ پروپ یہ صحیح نہیں ہے اور ایک غیر اخلاقی کام ہے. اور یار یہ مذہبی آدمی کو جو مذہبی وضاحت والے کو یہ ہونا نہیں چاہیے. اس میں یہی ہے سر کہ حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ الاثم ما حاق فی صدرک, یعنی گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. تو چونکہ ایک عام مومن ہے اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ سن کر اور پڑھ کر عام طور پر اس طرح کے پردے کے احکامات اس سے ہر مسلمان واقف ہوتا ہے بھلے وہ پابند ہو یا نہ ہو. تو بڑے داڑھی رکھنے سے اس نے اپنا حلیہ ظاہری اعتبار سے تو ایک مذہبی اعتبار سے اچھی بات ہے کہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے, لیکن صرف داڑھی رکھنے سے مکمل طور پر کوئی مذہبی تو نہیں ہو گیا, متدین تو نہیں ہو گیا. تو اگر ایسا شخص بھی کھڑا ہوا ہے وہ بھی اس فسق و فجور کا حصہ بنا ہوا ہے اور دیگر لوگ جو داڑھی کے بغیر ہیں تو وہ ایک داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی فسق اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس جھرمٹ کے اندر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کو بھی اور بغیر داڑھی والوں کو دونوں کو فسق و فجور سے بچائے, اور داڑھی جو نہیں رکھتی انہیں تو داڑھی رکھنے کی بھی توفیق ہر ایک کو اللہ توفیق دے. مدنی ذہن نہیں ہوتا کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کی مطلب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمیز نہیں ہوتی, بس وہ ذہن ہی نہیں ہوتا. اور یہ ہر جگہ مطلب کہ وہ چلے جاتے مسلمانوں کو ان غیر شرعی رسومات جو شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے خاندانوں میں رائج ہیں, اور آپ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے خاندانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا جاتا ہے, جس طرح مطلب کہ وہ سڑکوں پر جس طرح مطلب کہ بینڈ باجے لے کر اور جس انداز سے چلتے ہیں, پھر عورتیں جس انداز سے بے پردگیاں کرتی ہوئی آتی جاتی رہتی ہیں, بے ہالوں میں جس طرح بے پردگی کا ہوتا ہے, اور آج کل سنا ہے بہت زیادہ ماڈرنزم کے نام پر اور بہت زیادہ اخراجات کے نام پر جس طرح مطلب یہاں تک آئے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے جب دولہا دلہن آتے ہیں, بالکل اندھیرا ٹھا کر کے پھر میوزک بجتا ہے اور پھر وہ جل بوجھ والی لائٹیں چلتی ہیں اور پھر وہ جناب وہ اسکرین آن ہوتی ہیں تو جناب وہ مردوں میں دلہن دکھائی جاتی ہے تو جب عورتوں میں دلہا دکھایا جاتا ہے. پتہ نہیں کہنے والے کہہ رہے تھے کس طرح ہوتا ہے. اب آپ بتائیے یار ہم جا کر رہے ہیں اور چاہتے کیا ہم لوگ اس میں. جی اس میں یہ بھی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جیسا کہ آپ کے تو علم بھی آپ کے بیانات بھی اسی موضوع پر معاشرتی ناسور اور معاشرے میں پائی جانے والی جو فساد کی وجوہات ہوتی ان پر زیادہ ہوتے ہیں کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, نیتوں میں فساد ہے, آزادی اپنی خواہشات اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اس کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے. حالانکہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, انہ لکم عدو مبین کہ بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم تو یہ حکم قرآنی ہے, لیکن ہم پہلے سے یہ ایک اکثریت ہے کہ جو یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ بعض باتیں ماننی ہیں بعض نہیں ماننی. اب کتنی افسوس کی بات ہے کہ پورے رمضان تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیا جاتا ہے, روزوں کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے فرضیت کے بارے میں اس کے آخری الفاظ لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب رمضان کے اندر یہ آیتیں سن بھی رہے ہیں, بعضوں نصیحت کی باتیں بھی سن رہے ہیں, بعضوں کا رونا بھی آ جاتا ہے, لیکن کئی صورتیں جیسا کہ ہمارے ہاں رواج بھی ہے کہ رمضان میں شادیاں نہیں ہوتی, اور رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے ہی یہ طے ہوتا ہے کہ عید کے فوراً بعد شادیوں کی ڈیٹ ہوتی ہے, حال بک ہو جاتے ہیں. تو جو پہلے سے یہ اس طرح کے فسق و فجور کے جھرمٹ ہیں اور فاسقانہ محفل ہے اور فاسقانہ طور طریقے ہیں اور بے پردگی ہے, جس نے پہلے سے سارا اپنے ذہن کے اندر خناس بھرا ہوا ہے اور اس طرح کی بری نیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ شادی کے موقع پر یہ کرنا ہے, تو وہ بتائیے کہ روزے کے حوالے سے وہ تقوی و پرہیزگاری پر کتنا چل رہا ہے, کتنا سچی نیت کے ساتھ وہ تقوی و پرہیزگاری کے حصول کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت میں نیت کا فساد ہے, متقی بننے کا ذہن ہی نہیں. جب ذہن ہی نہیں ہوگا تو کوئی اسے کیا متقی بنا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے, اسلام کے احکامات پر جو ہے وہ سر تسلیم اس کے آگے خم کرنے کی توفیق دے اور تمام احکامات کو ماننے اور یہ حقیقی ذہن بنا لینے کہ ہر بات جو حکم شریعت ہے اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ تقوی پرہیزگاری صحیح کا پری پلان گناہ ہے, گناہ پری پلان ہو رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور کارڈ چھپتے ہیں اس کے لیے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. حبتوں کے چور چغل خور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیات نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریک, ایک چپ پہلے تولو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک 30 دن کے موتقب اسلام بھائی سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مرسلین ہے. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص کسی سوئے ہوئے شخص کے اوپر سے گزر گیا تو کسی نے آواز دی کیا اب اس کا قد نہیں بڑھے گا, کیا یہ درست ہے؟ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور گزرتے آ رہے ہیں اور درخت کی طرح لمبے بھی ہو جاتے ہیں. یہ عوامی ڈھکوسلے ہوتے ہیں بعض. اللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانی محمد عامر اتاری مرکز میرے بابا جانی, میں پروفیشن کے لحاظ سے پائلٹ ہوں اور میں دوسرے شہر میں رن وے کے پاس ہاسٹل میں رہتا ہوں. میرے بابا جانی, ہم لوگ ایک ہفتے میں تقریباً 4 دن ٹریننگ فلائنگ یعنی تربیتی پرواز کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے رن وے سے ٹیک آف کرتے ہیں اور ہوا میں 92 کلومیٹر سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, لیکن لینڈ واپس اپنے ہی رن وے پر کرتے ہیں. تو کیا اس صورت میں ہم پر شرعی مسافر کے احکامات لاگو ہوں گے؟ پیارے بابا جانی جواب عطا فرمائیے اور اجر پائیے. اس کے علاوہ پیارے بابا جانی, گناہ بہت بڑھ گئے ہیں اور میں اس پر بے باک ہوں, شرمندگی ہے کہ ہوتی ہی نہیں ہے. دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل مجھے ایسا بنا دے جیسا کہ آپ اپنے مرید کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور پیارے بابا جانی دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل میری, میرے ماں باپ اور میرے گھر والوں کی مغفرت فرما دے, ہمیں بے حساب بخش دے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بستی سے باہر نکلا تو اونچائی, اگر بستی سے باہر, اپنی بستی سے باہر, چاہے گھوڑے پر بیٹھ کر جائے, چاہے اسکوٹر پر, چاہے پیدل, چاہے ہوائی جہاز میں اڑ کے جائے, اگر اپنی بستی سے باہر یہ 92 کلو میٹر چلا گیا اور سفر کی نیت سے نکلا تھا کہ میں مطلب یہ کہ 92 کلو میٹر تک کا سفر کروں گا, تو اس صورت میں یہ مسافر ہو گیا, اگرچہ اس کو واپس آنا ہے تو مسافر ہو گیا اور نماز کا وقت آئے گا تو قصر کریں گے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. ہاں اگر واپسی اپنی جگہ پر آ گیا جہاں یہ مقیم ہے وہاں جب آ گیا تو پھر پوری پڑے گا, جب باہر نکلے گا اور 92 کلومیٹر باہر نکل گیا آبادی سے تو قصر پڑے گا. اس میں بابا یہ بھی ہے کہ آبادی سے باہر یعنی آبادی کے بعد سے 92 کلومیٹر وہ شمار ہوں گے, اگر رن وے کسی شہر کے ایک کونے پر ہے اور پورا شہر کراس کر کے پھر آگے اور یہ پورے شہر کی جو مسافت ہے یہ بھی اس کے اندر شمار ہو رہی ہے تو 92 کلومیٹر سے یہ مسافر نہیں ہوگا. جی یعنی آبادی کے باہر سے 92 کلومیٹر کاؤنٹ ہوں. جی نے اس کو مثال کے طور پر اپنی اس کا سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم سفر ہے کسی سیارے کا, مثلا اپنی آبادی سے 20 کلومیٹر باہر جانا ہے اس کو, تو آبادی سے باہر ہونے کی صورت میں مسافر نہیں ہوگا. مسافر اسی صورت میں ہوگا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا اس نے سفر کرنا ہو, تب یہ آبادی سے باہر نکل کر مسافر ہوگا. اور جہاں یہ پہنچ کر اس نے اگر یہ نیت ہے کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا تو اب یہ وہاں پہنچنے کے بعد مقیم ہوگا, پوری نماز پڑھے گا. درست. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سلسلے میں وہ مسافر کی نماز, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے, امید ہے دستیاب ہوگا, اور نماز کے احکام اس میں بھی 12 رسائل ہیں کل, ان میں سے ایک رسالہ یہ نماز مسافر کی نماز کا بھی ہے, اس میں مزید تفصیلات سفر کے حوالے سے آپ کو مل جائیں گی نماز کے, اس کو ضرور پڑھیے. جس کو سفر کرنا ہو اس کے لیے تو یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے. اور بھی اس میں وضو غسل اور مختلف مطلب جمعہ ہے, اذان ہے, نماز کا طریقہ ہے, بہت ہی مفید ترین یہ کتاب ہے نماز کے احکام, اس کا مطالعہ آپ فرما لیجیے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ ابھی حسان بھائی نے پوچھا تھا نا وہ جی یہ پہنا ہوا ہے آپ نے, آپ نے فرمایا کہ وہ چاند رات ہے, تو میں نے عید رات کہا تھا. ہاں عید رات ہے تو کیا تو عید رات کو پہننا چاہیے کیا؟ اچھا عید رات کو یہ پہننا تو واجب تھوڑی ہے. میں نے یہ کہا کہ اصحاب بدر کا یعنی کہ آج عرس کی رات ہے تو یہ بزرگوں کی عرس کی رات کہلاتی ہے, اب بولو یہ غم کی رات ہے تو غلط ہو جائے, کیونکہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. البتہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موت کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زائد سوگ نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منائے گا تو گناہگار ہوگا. اور جب یہ اللہ کے نیک بندے یہ عرس کی جو یعنی ہم عرس کیوں بولتے ہیں, اس پر علماء یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, قبر میں جب پہنچتا ہے, جب یہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے, سوال جواب درست دے دیتا ہے, سوال کے جواب, تو اس وقت ان سے کہا جاتا ہے نم کے کا نو متل عروس. نم کا نو متل عروس. نم کا کا نو متل کا نہیں, نم کا نو متل عروس. اچھا ایک ہی کاف, وہ کاف الگ کر دیا ہم نے. نم کا نو متل عروس, عروس، اصل دونوں تلفظ پڑھے میں نے، نم کنو متل عروس، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے. تو یہ چونکہ اب ان کو تو انعام ملا تو اس حسن زن پر، اور صحابہ کرام علیہ مردوان جو ان پر تو وہ قطعی طور پر وہ جنتی ہیں، اور اصحاب بدر کا تو اتنا رتبہ ہے کہ بعد والے صحابہ جو تھے نا یہ اصحاب بدر کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، بدری صحابہ کہلاتے تھے، جو غازی تھے شہید نہیں ہوئے ان کا بھی بہت احترام تھا، عام صحابہ سے وہ ممتاز مانے جاتے تھے. تو یوں جو شہید ہوئے تھے، ایک تو یہ ان کی آج شب عرس ہے، سوک کے دن وہ تین دن تھے، ان کے گھر والوں نے منائے ہوں گے جن کے گھر والے مسلمان ہوں گے، اور ایک تعداد تھی صحابہ کرام کی، ابھی اسلام کو اتنا عروج نہیں ملا تھا، مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیم پر بھی ابھی تک انہی کفار ناہنجار کا غلبہ تھا. تو کئی ایک ایسے صحابہ کرام تھے جن کے والدین وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ویسے ہی بہت سارے صحابہ ہوئے جن کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے، خود حضرت سیدنا یعنی کہ خلفاء راشدین میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف صحابیت پایا. تو جو بہت سارے صحابہ تھے، تو اس کے گھر والوں تو اب یہ کہ جو بال بچے تھے انہوں نے سوگ منایا ہوگا، تو جنہوں نے منایا تین دن، تین دن کے بعد خلاص سوگ نہیں ہے. تو اب یہ تو صدیاں بیت گئی اس واقعے کو، تو یوں یہ عرس جو ہے، جیسے ہم گیارہویں شریف کی تو بطور عید مناتے ہیں، حالانکہ گیارہویں شریف کی گیارہویں شریف غوث پاک کا وصال ہوا تھا، گیارہ ربیع الآخر ماہ عبد القادر، تو یوں مطلب میں نے یہ اس نیت سے پہنا تھا کہ آج وہ اصحاب بدر کی رات ہے آج. اچھا وہ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مجھے دو مدنی کسوٹیاں کرنی ہیں، لیکن اس سے قبل میں ذرا آنے والے دس دن کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جمعے کو آج وہ سوال بھی اس عنوان پر ہوا تھا، تو ٹائم اتنا نہیں تھا، تو میں نے اس لیے وہ ایک تو یہ کہ دس دن کا اعتکاف رمضان مبارک کے آخری دس دن کا اعتکاف بڑی فضیلت کا حامل ہے، دو حج اور دو عمرے کا دیکھ لیں رواج، یہی دو حج اور دو عمرے کا ثواب، دو حج اور دو عمرے کا ثواب کی بھی اس میں مطلب فضیلت ہے کہ اس کو ملتا ہے، اور یہ سنت موقعہ علی الکفایہ کہ اگر بستی میں سے ایک نے بھی کر لیا تو سب سے وہ سنت ثابت ہوئی، اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب تاریخ سنت ہوئے، سنت کے ترک کرنے والے بنے. ہر مسلمان کو زندگی میں کم از کم ایک بار تو اس عادت ویسے حاصل کر لینی چاہیے، اگر یہ بہت سارے کر رہے ہیں اور ان سب کو سنت موقع ہی کا ثواب ملے گا. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہت زیادہ تعداد میں معتکفین تشریف لاتے ہیں، ابھی اس وقت جیسے کہ پچھلے دنوں 2500 کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ پورے مہینے کا رمضان مبارک کا اعتکاف کر رہے ہیں، کم و بیش 2500. پاپا وہ یہ فیضان مدینہ میں 3000 کے اب ہاں 3000 ہو چکے ہیں بابا، ہاں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی بابا آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی ایک دن کے لیے آتا ہے، کوئی تین دن کے لیے آتا ہے، کوئی 12 دن کے لیے آتا ہو، کوئی 8 دن کے لیے، تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ یوں پتا چلا تھا میرے کو، اور آپ نے بھی فرما دیا 3000 کے قریب جیسے کہ فی الحال ہو گئے ہیں. پھر ان کے ملاقاتی وہ بھی تشریف لاتے ہیں, ان کے خاندان کے افراد آتے ہیں, آنا جانا ایک رونق لگی رہتی ہے. فیضان مدینہ کی ترکیب آپ کے سامنے کہ حفاظتی امور, اور کوئی بھی سمجھدار اسلامی بھائی یہ نہیں کہے گا کہ حفاظتی امور میں تھوڑی رعایت کر دی جائے. رعایت بہت ساری جانیں لے سکتی ہے, تو اس لیے وہ جو کچھ حفاظتی امور کیے جا رہے ہیں اس کو آپ یہی سمجھیں کہ یہ ابھی کم ہے, بڑھانے چاہیے. کیونکہ معاذ اللہ مطلب یہ کہ بہت ساری انہیں صورتیں ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے جو آنے والے وہ ذہن یہ بنا کر آئیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں لانی کہ جس کی وجہ سے حفاظتی امور کے تعلق سے آپ کو کوئی پریشانی اٹھانی پڑے. اچھا, پھر یہ کہ یہ آپ کو چیک کریں گے, آپ کا سامان چیک کریں گے, باڈی سرچ کریں گے, جو بھی کریں, ان کے ان کو ابھی سے ذہن بنا کے آنا, صبر کا جام پی کے آنا کہ نہیں آپ ان سے الجھے اور خبا کا کوئی مطلب بات خراب ہو اور یہ آپ پر شک کریں. ایک بات یہ, دوسرا یہ کہ اب چونکہ ایک ایک کو چیک کرنا ہوتا ہے, اور یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ چیک نہ کہ ایک دن کے بچے کو بھی چیک کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اغوا شدہ ہو اور اس بچے کو کوئی ایسی چیز پہنا دی گئی ہو جو نقصان پہنچا دے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے وہ سب کو چیک کیا جاتا ہے ایک ایک کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تو اب اس کے عام طور پہ تجربہ کار معلومات ہو گئی ہے, تو اب اس چیک کرنے میں دیر لگ جاتی ہے, مسئلہ یہ. تو اس لیے معتکفین کو مشورہ دوں گا کہ آپ ہو سکے تو آج راتوں رات آ جائیں فیضان مدینہ, جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. اگر آپ 20 رمضان کو تو غروب آفتاب سے وہ شروع ہو جائے گا اعتکاف. سورج غروب جو ہے نا وہ معتکف کے لیے ضروری ہے, بھی جو 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے کہ اس کا سورج غروب مسجد کے اندر ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ. اگر سورج مسجد سے باہر غروب ہوا تو اس کا یہ 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے جو معتکفین مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں وہ ابھی آ جائیں. اچھا, ابھی نہیں نکل سکتے, کل آ جائیں, کل تشریف لیں. اگر آپ یہ اپنے 20 تاریخ ہے منگل کو 20واں روزہ ہے, اگر آپ 20ویں روزے کو آئے کہ چلو بھائی ہم زور سے آ گئے, زور سے بھی آ گئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے, یہ رسک ہے کیونکہ لائنیں بہت لمبی لگتی ہیں اور ظاہر ہے کہ 10 دن گزارنا ہوتا ہے, سامان بھی بہت لاتے ہیں لوگ, ضرورت پڑتی ہے سامان کی. تو اس طرح ایک ایک کی چیکنگ میں وقت لگ جاتا ہے, اب جلد بازی کرنی بھی نہیں چاہیے, پھر تو سبھی سمجھتے جلد بازی میں ہی تو نقصان ہوتا ہے, تو معمولی سی بھول چوک میں اللہ نہ کرے کوئی بڑا نقصان ہو جائے. اللہ نہ کرے, اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں, عافیت کے سائل ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے مسلمان کی. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ 19 رمضان کو تشریف لے آئیں, 20 رمضان کو زہر میں پہنچیں گے آپ کے نصیب, اور عصر میں آئے تو پھر یہ سوچ کر آنا کہ سنت اعتکاف کے لیے داخلہ نہیں ملے گا, کچھ نہ کچھ وہ اعتکاف کی رونق دیکھ لیں گے. عصر کے بعد لگتا نہیں ہے کہ اگر لائن میں لگے تو باری آئے, یہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. آپ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں سائیں بھائی جن کو آپ جانتے ہیں 10 دن کے والے, وہ ان کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ مہربانی کر کے آپ ایک دن زیادہ چھٹی لے لو, اگر مجبوری بھی ہے تو آپ 20 کے بجائے 19 کو آ جائیں تاکہ آپ کو جگہ بھی مل جائے اور یہ حفاظتی امور کے جو مراحل ہیں وہ بآسانی طے ہوں, ورنہ بھی ناراض نہیں ہونا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا, ہم تو مزے سے وہ فیضان مدینہ میں سوچا تھا عصر پڑھیں گے, لیکن اب ہم تو آزمائش میں پڑ گئے, کہ عصر کہاں پڑھے, اندر بھی گھسنے نہیں دیتے تھے, اتنی لمبی لائن تھی. تو پڑوس میں اگر نماز پڑھنے جاتے جماعت تو واجب ہے, ہاں اگر یہ لائن میں آپ کھڑے کھڑے آپ نے جماعت نکال دی تو گناہگار ہوں گے, جماعت واجب ہے. اور جماعت پڑھ کے عصر کے آئیں گے تو اندر داخلے کی امید بظاہر لگتی نہیں ہے, مگر آپ کو عصر کی جماعت پر ہی ڈن کرنا ہوگا, یہ واجب ہے, اس کو کرنا ہوگا. جگہ ملے کہ نہ ملے, داخلہ ملے کہ نہ ملے مغرب سے پہلے, تو اس نے پہلے سے عرض کر دیا کہ آپ کوشش کر کے 19 رمضان شریف کو داخل ہو جائیں, کہ آپ کا نقصان نہیں ہے, فائدہ یہ ایک دن اور زیادہ مل جائے گا اللہ کے گھر میں الحمدللہ. تو یہ سب کو پیغام دے دیجئے, اور یہ مجھے روز اللہ کرے یاد آ جائے تو میں اعلان کرتا رہوں, اور اللہ کرے کہ یہ مدنی گلدستہ بھی چلتا رہے تاکہ کوئی موتقف یہ شکایت نہ کرے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن کہیں گے ہم کو پتہ نہیں تھا, اس کا علاج تو مجھے اپنے پاس تو ہے نہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد حبیب الرحمان بول رہا ہوں, صاحب کا آئی جی پنجاب اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں. ابھی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حضرت علامہ حضرت محترم الیاس قادری صاحب نے میرے اوپر بہت شفقت فرمائی ہے, اور جو میری دین کی الحمد للہ جو بھی جتنی بھی خدمات تھی ان کا آپ نے ذکر فرمایا ہے, میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف رہی ہے, اور ان شاء اللہ وقف رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حضرت الیاس قادری جس طرح سے امت کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کا پوری امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے شخص میں ایک فرض واحد میں اپنی پوری اپنے ایفرٹ سے اپنی کوشش سے پوری امت کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کیا ہے, جہاں سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگاہ کا راستہ نکلا ہے. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی میں مدینہ منورہ میں ہوں, حضور کی حاضری کے لیے آیا ہوں, تو میں بھی اپنی زندگی جو ہے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ وقت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کامیابی عطا فرمائے. اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں, اور میں حضرت سے خصوصی طور پر اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں خصوصی اللہ اور اس رسول کی بارگاہ میں کہ وہ میری اس نیت کو قبول فرمائے. سبحان اللہ, یہ سابق آئی جی پنجاب جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا حاجی حبیب الرحمان, تو ان کو یہ خبر پہنچ گئی جی باپا مدینہ شریف سے, مدینہ پاک میں ہی ہے, تو مدینہ شریف سے انہوں نے ریکارڈ کروایا اپنا میسج. ماشاء اللہ, اب زندگی وقفہ مدینہ کی بات کیے دیکھو اللہ کرے یہ ہو جائے وقفہ مدینہ. ہے بہت پکے سنی ہیں ماشاء اللہ, اور بہت محبت کرتے ہیں داؤد اسلامی سے. یہ تو آپ نے ان کے جملے سنی لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولن جڑوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسکواڈن لیڈر ریاض احمد ریٹائرڈ. میری طرف سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فیکٹری میں ایک ملازم ہے, اس سے کوئی ڈیوٹی کے دوران کوتاہی ہو جاتی ہے, ڈیوٹی اچھی طریقے سے نہیں دے سکتا, تو اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ وہ مالک کو بتایا جی کہ میں نے یہ ڈیوٹی صحیح نہیں دی, پھر مالک پہ منحصر ہے جی کہ وہ اس کو کیا سزا دیتا ہے یا اس کو کوئی کمپنسیٹ کرتا ہے یا اسے کوئی جرمانہ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی سرکاری ملازم اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے ڈیوٹی کے دوران, یا ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا, بعد میں اسے احساس ہوتا ہے جی کہ میں نے فلان ٹائم پہ یہ چیز مجھ سے غلط ہوئی, تو اس کا وہ کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ اگر مہربانی فرما کر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں کہ وہ اس کا چھٹکارا کیسے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے جی کہ مجھے اس کی پینلٹی میں نے اس کی ادا کر دی ہے. ماشاء اللہ, آپ یہ جذبہ پیدا ہوا الحمدللہ, مبارک ہو. اب یہ سوال جو ہے نا یہ مبہم ہے, اس کو مبہم بولتے ہیں کہ کوتاہی ہوئی تو بھائی کیا کوتاہی ہوئی, اس کا تذکرہ نہیں ہے. درست ڈیوٹی نہیں دے سکا تو بھائی کتنی نادرست تھی, یہ بھی اس کی بھی ترکیب ضروری ہے. تو یوں اب مثال کے طور پر عرف سے ہٹ کر ڈیوٹی میں کوتاہی کی یعنی تاخیر سے وہ آیا, آٹھ گھنٹے ڈیوٹی تھی دو گھنٹے لیٹ آیا. دو گھنٹے کی کا عرف تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دو گھنٹے لیٹ چلا لیا جائے. تو اب یہ کہ دو گھنٹے کی اس نے تنخواہ اگر نہیں کٹوائی تو یہ اس پر آپ نے کفارہ کہا, میں اس کو تاوان کہوں گا, اس پر تاوان ہوا. یعنی اس جتنا نقصان پہنچایا اتنا وہ ادا کرنا ہوگا. مثلا وہ سمجھے کہ وہ 8000 تنخواہ تھی, ایک دن کی سمجھے کہ دہاڑی جو تھی وہ 800 روپے تھی, تو وہ 6 گھنٹے سے ڈیوٹی تھی تو 600 روپے کا وہ حقدار بنا. تو 200 روپے اس نے زائد لے لیے, تو یہ 200 جمع کروا دے گورنمنٹ میں. یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو. اس کی تفصیل کے لیے قدر تفصیل ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول, اسی طرح کا رسالہ ہے, کچھ اس طرح ملتا جلتا نام ہے. انشاءاللہ اس کا وہ آپ کو دکھا دیں گے, ابھی تصویر ہمارے اسکرین پر سن رہے ہوں گے تو اسلامی بھائی کسی کے جیب میں ہو تو وہ دکھا دیں. یہ آ گیا حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. یہ رسالہ مختصر تھا, اس میں آپ کے کیے ہوئے سوال کے بھی جوابات امیدیں مل جائیں گے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ابھی یہاں ایک موجود اسلام بھائی ہیں 30 دن کے اعتکاف میں, انہوں نے ایک پرچی گزشتہ دنوں میں جمع کرائی تھی کہ پچھلے سال رمضان میں اسی طرح کے مدنی مذاکرے میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جتنی تنخواہ بغیر کام کیے لی وہ واپس کرنا ہوگی. اس ترغیب پر میں نے غالب گمان کرتے ہوئے احتیاطاً 1.5 لاکھ روپے گورنمنٹ اکاؤنٹ میں واپس جمع کروا دیے. اسی ادارے کو جمع کروانے ہوں گے نا, جس ادارے میں یہ ملازمت کرتے تھے اسی ادارے کو اگر یہ پہنچ گئے اس کے درست ادب پر مرحبا, اور توبہ بھی واجب ہوتی ہے, اس سے توبہ بھی امیدیں کر لی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. ہے ویسے یہ بہت یعنی کہ لائق تقلید جس کو کہتے ہیں نا ان کا یہ کارنامہ, ورنہ یہاں تو کہاں کا حرام کہاں کا حلال جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے والا ماحول ہے. کھاتے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے, حرام کھا جاتے. سمجھ سوچ سمجھ کر, اب رشوت ہے تو کون ایسا جاہل ہوگا جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا یہ حرام ہے, کھاتے ہی ہیں نا, سود بھی کھائے رہے. منافع کہنے سے کوئی سود حلال تھوڑی ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی شرکا. بپا بپا یہاں مجلس فیضان مرشد کے بھی اسلامی بھائی کچھ موجود ہیں, اور ہم نے آج ان حلقہ نگرانوں کو بھی جمع کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے انفرادی کوشش سے اپنے حلقے کے اسلامی بھائیوں کو 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے وقفے مدینہ کے لیے داڑھی شریف کی نیت, امام شریف کی نیت, جو کارکردگی ہماری مجلس کو جمع کروا رہے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو بھی چنا ہے ہم نے, اور مجلس فیضان مرشد کے بھی کچھ اسلامی بھائی موجود ہیں. جیسا آپ فرمائیں. مدینہ لیکن مجھے یار وہ بھی دیکھنے کہ جنہوں نے پورے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے جن طلبا نے یا مدرسین نے اور سارے حلقوں میں انہوں نے شرکت کی ہو, میں ان سے بھی ایک مدنی کسوٹی کی نیت کی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی تو ایک مدنی کسوٹی باقی ہے انشاءاللہ, تو اس میں اگر وہ مل جاتے ہوں تو وہ کر لیں جلدی جلدی شروع. تو وہ طلبہ جنہوں نے مکمل مدنی مذاکرے اور مدنی حلقے جیسا باپا فرما رہے ہیں, فجر کا مدنی حلقہ بالخصوص, اور اسی طرح 1 بجے سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور عصر کی نماز کے بعد دعا یاد کرنے کا حلقہ ہے مدنی مذاکروں میں شرکت، تو وہ اگلی مدنی کسوٹی کے لیے یہاں تربیت گاہ پہ بعد میں رابطہ فرمائیں۔ ابھی بابا یہ حلقہ نگرانوں کو لیا جائے یا فیضان مرشد کے اسلامی بھائیوں کو لیا جائے؟ آپ کو کلی اختیارات ہیں فیضان مرشد بھائی، تو یہ پھر دونوں کی تو کسوٹیاں تو کل تو آنے سے رہے بابا، یہ حلقے والے انشاءاللہ کل شامل کر لیں گے، ورنہ یہ کہ اگر یہ کل آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آنا تو چاہیے ان کو۔ جی بابا، اچھا یہاں کے حلقے یہ ہیں؟ جی جی، ہاں اعتکاف کے حلقے، جی جی مدینہ، ورنہ طلبا کا کل کر لیں گے جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اچھا میری مرادی شے آج جفت ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ ہے۔ بابا مرادی اشیاء ہو گئی نا پھر، اب مرادی اشیاء دو ہے نا۔ اماد بھائی ذرا طریقہ کار بیان فرما دیں، جوڑا ہے ہاں۔ اب میری مرادی شخصیت جمع میں ہے، ایک سے زیادہ میں، اب یہ دو بھی ہو سکتے ہیں، سو بھی ہو سکتے ہیں، 313 بھی ہو سکتے ہیں، اور 313 کا دن ہے، رات ہے۔ آج مرادی اشیاء ہیں، مرادی شخصیات بھی ہوں، جو بھی ہو وہ تو آپ پوچھیں گے، اور آپ کے پاس صرف 11 سوالات ہیں، فی سوال 25 سیکنڈ، اور اس کے بعد اپنے نام بتانا ہے۔ ان سوالات کے دوران مشورہ نہیں کر سکتے، آخری نام بتانے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم گھڑی کا وقت چلا رہے ہیں۔ لبیک، وقت چل رہا ہے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عارف عطاری باب المدینہ کراچی سے 30 دن کے مدنی اعتکاف میں کی سعادت پا رہا ہوں۔ الحمدللہ پاپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا وہ انسان ہیں؟ نعم، انسان ہیں۔ پہلا سوال، آپ شخصیات کی طرف آ چکے ہیں، آج کی مرادی شے مرادی شخصیت یا شخصیات ہیں، اور ایک سوال ہو چکا ہے۔ دوسرے سوال میں آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، 7 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس۔ 5 4 3 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جواد عطاری، خانے وال، مجلس فیضان مرشد، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہے؟ لا، مرادی شخصیات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے نہیں ہیں، آج جو مرادی شے ہے وہ مرادی شخصیت ہے۔ دو سوالات ہو چکے ہیں، تیسرے کا وقت جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا نام محمد شفیق عطاری ہے، اور میں یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں راولپنڈی سے، میرا تعلق فیضان مرشد سے ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو آپ کی مرادی شخصیات ہیں، کیا ان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے؟ لا لا، یہ چیز یاد رہے کہ آج مرادی آپ کے پاس مرادی شخصیات ہیں، اور ان کا تعلق مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ سے نہیں ہے۔ چوتھے سوال کا وقت جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف عطاری، سہروردی کابینہ۔ یا حسن کریم کرم۔ پیارے بابا جان، کیا وہ شخصیات ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا، ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے شخصیات آج کی جو مرادی ہیں۔ پانچویں سوال کا وقت جاری ہے۔ السلام علیکم، محمد لقمان اتاری فیضان مرشد گجرات سے. پیارے باپا جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ صحابہ اکرام میں سے ہیں؟ نعم. سادات کرام میں سے ہیں؟ پاس سوال ہو چکے ہیں. صحابہ کرام میں سے. جزاک اللہ. صحابہ کرام علی مریدوان میں سے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے، سات سیکنڈ باقی ہیں. پانچ، تین، ایک، وقت گزر چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیا سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے مدنی عالمی مرکز میں حاضر ہوا ہوں. آپ جی آیا نو مدنی شخصیت کا تعلق غزوہ بدر سے ہے؟ نعم. میں ڈر ہی رہا تھا کہ آج وہ دوپہر کو بھی کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کرشماتی جواب دے دیا. کیا بزرگوں کا دل ہو گیا. اب پہنچی گئے تقریباً ساتویں سوال میں، 10 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس، 5 سیکنڈ باقی ہیں، 2 1، وقت گزر چکا ہے آپ کا چھٹے سوال کا. مشورے کی اجازت اس میں نہیں ہوتی ہے نا، اب آپس میں اپنا سوال چوائس کریں. ساتویں سوال کا وقت چلایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام محمد ندیم اتاری. منہ کے قریب کیجیے بھائی. ہوں ہوٹل کے بالکل قریب. ندیم اتاری، 30 دن کے تربیت اعتکاف میں کروڑ پکا سے تشریف لایا ہوں. کیا بابا جان کا تعلق ابو جہل سے ہے؟ ابو جہل سے کوئی رشتہ ثابت نہیں ہے نا. ابو جہل کو تو یہ ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے ابو جہل کا. سوال ہو چکا ہے یہ، اور اس کا جواب جو ہے وہ تعلق کوئی رشتہ وغیرہ جو آپ نے پوچھا تو اس کا جواب ملا کہ نہیں ہے. ابو جہل کا تو 7 سوالات ہو چکے، 8ویں کا وقت. دیکھیں میں نے سوال کا جواب دیا کہ ابو جہل سے ان کا کوئی رشتہ مشہور نہیں ہے، وہ تب بھی پتا نہیں ہے، مشہور نہیں ہے. 8ویں سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جانی، کیا وہ دونوں سگے بھائی اللہ وبرکاتہ؟ بابا جانی، وہ سگے دونوں بھائی تھے؟ نعم جی، وہ دونوں سگے بھائی ہیں. اور 8 سوالات کے اندر آپ کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہیں. وہ جس نے سوال کیا نا ابو جہل کا، تو وہ بےچارے، وہ الفاظ ان کے الگ تھے، بےچارے تھے درست ان مانو گھر، کیونکہ جو دو میری مرادی شخصیات ہیں نا وہ ابو جہل کو جانتے نہیں تھے. یہ کون بدبخت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، جو آپ کی مرادی شخصیات ہیں، کیا ان دونوں کے نام کے شروع میں میم آتا ہے؟ نعم. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اس کو سوال پہ شاباش دینی چاہیے. کیا بات ہے، اور شاباش وصول کرنے پہ آپ کو مدنی فیس دینی چاہیے. 90 سوال کا وقت جاری ہے. خوبصورت سوال، ماشاء اللہ. پاپا مدنی فیس میں مدنی قافلہ پیش کر رہے ہیں، قبول فرمائیں. ان کو عیدی دے دو یار. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وقت تو جا رہا ہے، سبحان اللہ. 25 سیکنڈ تو پورے ہو چکے جی باپا، وقت تو ہو چکا ہے. 10ویں سوال کا بھی وقت ہو چکا ہے. یہ آخری سوال ہوگا آپ کا. 10ویں سوال کا وقت پورا ہو چکا ہے. 11ویں کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، کیا ان کا تعلق نابالغوں سے تھا؟ نابالغ تو نہیں کہہ سکتے ان کو، یہ کنفرم نہیں ہے. نابالغ کنفرم نہیں. نو عمر کم سن. نابالغ ہی تو کم سن ہوتا ہوگا نا. نو عمر، اللہ علم. چلے کمسن کو ہم نہن. گیارہ سوالات پورے ہو چکے، اب نام بتانا ہے. مع مدنی فیس، نام فیس کے ساتھ ہوتا ہے، مدنی فیس. مدنی فیس بڑی فیس دے گا وہ دے گا نام تو آتا ہے، مدنی فیس سیکھنی ہے. ہند والے بھی بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ، وہ او بی وین والے بھی ہیں. دیکھیے پتہ نہیں، اگست کے بعد بارہ ماہ، ماشاء اللہ، چاند رات تیس دن، ماشاء اللہ. وقف مدینہ کب سے بابا؟ یہ وقف مدینہ کے لیے حاضر ہیں بابا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بابا جانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانے کیا ان کے نام معاذ اور معوذ تھے؟ جواب درست ہے. یہ معاذ میم پر پیش ہے نا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. آئے کرو رسالے میں معوض لکھا ہوا ہے، اب وہ اللہ بہتر جانے درست کون ہے، کون سا ہے. صلو علی الحبیب. مدنی منا بھی اللہ خوب بادو جہل گئے، مدنی منا بدر کے ان دونوں نے جانی ساروں کو سلام، بدر کے ان دونوں نے جانی ساروں کو صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میجر محمد یوسف قریشی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. گزارش یہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ آپ سے اس کے بارے میں یہ پوچھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین تمام عالم میں کس طرح سے ہیں. یہ میری گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے مدلل چاہیے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کس طرح ان کی رحمت ادھر موجود ہے، پھر عالم برزخ، پھر عالم قبر، عالم محشر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں ان میں آپ کی رحمت کس طرح ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمیں عالم پتہ ہے اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں اور ان کی رحمت کہاں کہاں اس عالم میں کس طرح کام آتی ہے. ماشاء اللہ، پوری کتاب لکھنی پڑے گی اس کے لیے، بہت تحقیقات کرنی پڑے گی. اور اس میں کتابیں وہ کتابوں میں یہ مضامین تو ملتے ہیں، ہزار ہزار عالم، 80,000 عالم ہیں، اٹھارہ ہزار عالم. عالم مانے دنیا، سب سارے عالموں کی تفصیل بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن کریم میں کہہ دیا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اب یہ کہ مسلمان کا کام ہے منن ماننے کا، اسی منن والے سوچن والے نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت فرما دیا تو ہم نے مان لیا، چاہے ہمیں تفصیل سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اب یہ کہ ان کا بہرحال شوق ہوگا جاننے کا، اس سلسلے میں یہ کہ یہ بہت جامع سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے آپ دے دیں نا، چند الفاظ میں دے دیں. بولو نا مائک پہ بولو. اس پہ یعنی رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی الرحمہ ہے، تو علماء نے اس کی تقسیم کاری کی ہے، خاص طور پر علامہ صالحی جو شامی بزرگ ہیں ان کی کتاب ہے سبل الہدا والرشاد کے نام سے، اس میں انہوں نے اس کی تقسیم کاری کی ہے اور مکمل طور پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کے لیے، بے جان چیزوں میں انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک کے لیے کس طریقے سے رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک کی مثالیں موجود ہیں. انسان ہیں تو انسانوں میں مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے. عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ عالم ہے. قیامت کا جو دن ہوگا اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت یہ کھل کے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہوگی وہ اس سے کفار بھی جو ہے وہ مستفید ہوں گے، یعنی ان کفار کو بھی اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ اس وقت جو انتظار کی صعوبت ہوگی ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ اس میں گزر جائے گا کہ حساب و کتاب شروع ہو. وہی شروع نہیں ہوگا پھر اس کے بعد. مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، مشہور حدیث کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. پھر حکم ہوگا کہ اپنے سر کو اٹھائیے اور سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہاں سے پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولین آخرین سب حمد کریں گے، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. تو وہاں پر ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملے گا، وہ سب کو نظر آ جائے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو، کفار کو، جاندار چیزوں کو، بے جان چیزوں کو، ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ حاصل ہوا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. مسلمانوں پر رحمت بالکل ظاہر ہے، کفار پر رحمت یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت کفار نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اب اتنا بھی عذابٍ علیم، کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کی یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے، آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسوائیے اور عذاب علیم لے کر آ جائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرمائے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. یہ کفار کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ حاصل ہوا. اس کے علاوہ جانداروں کو، جانوروں کو، اونٹ نے فریاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہرنی نے کی، پرندوں نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد، اور ہر ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ حاصل ہوا تھا. تو اس طرح کی کئی باتیں جو ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر، خاص طور پر اس آیت کی تفسیر تفسیر نعیمی سے اور دیگر کتابوں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ واضح ہو جائے گی. شیطان کو بھی حصہ ملا، شیطان کو بھی حصہ ملا تھا رحمت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. رحمت للعالمین تیری دعائی دب گیا، رحمت للعالمین رنگ کا باغ ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میجر محمد بشیر ہے. سوال ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے اور صرف مال ہونے کے سبب مہینے بھر کا فدیہ دے دیتے ہیں، شرعی لحاظ سے اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس طرح روزہ کا یہ فدیہ ان کا نہیں ہوتا، روزہ ان کو رکھنا ہی پڑے گا. جتنے روزے اس طرح انہوں نے فدیہ دیا ہے سب رکھنے پڑیں گے، قضا کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی. یہ شیخ فانی ہوتا ہے، ایسا بوڑھا کہ جس میں نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ آئندہ طاقت لوٹنے کی امید، نہ گرمی میں روزہ رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے. اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب بھی فدیے کی اجازت نہیں، گرمیوں میں نہ رکھے، سردیوں میں رکھ لے، قضا کر لے سردیوں میں. تو اب یہ کہ نہ سردی میں نہ گرمی میں رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، نہ آئندہ کوئی امید ہے طاقت لوٹنے کی، ایسی صورت میں فی روزہ اس کو یہ صدقہ فطر کی مقدار میں، یعنی کہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم، 80 گرام کم، 2 کلو موٹا حساب 2 کلو لے لیں آپ کہ 2 کلو گیہوں یعنی کڑک یا اس کی رقم بطور فدیہ یہ کسی مسکین کو دے دے، پھر یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک یہ صدقہ فطر کی مقدار. تو یوں اس کو یہ معافی ملے گی. اس میں بھی یہ صورت ہے کہ اس کے باوجود اگر اس کو پھر کوئی قوت مل گئی روزہ رکھنے کی تو اب وہ جو فدیے دیے تھے وہ سب نفلی صدقہ بن گئے اور اس پر فرض ہے کہ روزے قضا رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرگودا سے نائک رائک ریٹائرڈ امداد حسین بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر برش استعمال کریں صرف ٹوتھ پیسٹ والا اور اس کے ساتھ کوئی ٹیوب نہ لگائی جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ مجھے اس میں رہنمائی کریں کہ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اگر ٹوتھ برش فریش ہے اور اس میں وہ پرانی کوئی اس کی رات والی وہ پیسٹ نہیں لگی ہوئی، اب یہ خالی برش سے رگڑتا ہے دانتوں کو اور خون بھی نہیں نکلتا ہے، اگر خون نکلتا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خون اتنا نکلا کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تب روزہ ٹوٹے گا. اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ والا، وہ اگر رات والا اس کا اثر ہے اور اس نے یہ ٹوتھ برش استعمال کیا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں. اس کے لیے اگر نیا برش ہے یا جیسے فریش برش ہے تو استعمال کرنے میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چیف ٹیک مظفر سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے اگر کوئی قریبی رشتہ دار بہت غریب ہے جس میں بھائی ہے یا بہن ہے تو آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے کہ یہ رقم صدقہ کی ہے یا فطرانہ کی ہے مگر اسے لگتی ہے تو کیا ہم اسے بتائے بغیر یہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دینے میں بتانا شرط نہیں ہے، اور بھائی بہن کو بھی زکات دے سکتے ہیں, تو بتانا شرط نہیں ہے, بلکہ ان کو قریبی رشتہ داروں کو جن کو زکات دینا جائز ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اوپر نیچے بیٹوں کو, دادا کو, پردادا کو, پوتے کو, نواسوں کو, ان کو نہیں دے سکتے. اس طرح میاں بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. باقی یہ بھائی بہن, چچا خالہ, یہ سب پھوپھی, ان سب کو دے سکتے ہیں, اور ان یہ حقدار ہو تو ان کو دینا افضل ہے. جبکہ شرائط پائے جائیں سادات کرام کو نہیں دے سکتے ہیں. یہ بتانا شرط نہیں ہے, فطرے میں بھی نہیں بتانے کی ضرورت, بتانا شرط نہیں ہے, بلکہ تحفہ دے کر بھی اگر اپنی نیت زکات کی اور اس کو کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے یا عیدی ہے, تو اس کی بھی یہ بھی جائز ہے. مگر یہ پوچھے کہ کہیں زکات تو نہیں ہے, اب آپ پھنسے, اب نہیں کہیں گے کہ نہ زکات نہیں ہے, پھر یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر دل میں نیت ہے کہ ہے تو زکات, تو زکات تو ادا ہو جائے گی, جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکس کی ورنٹ آف رضا شرازی گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی مسافر کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اب وہ منزل پر پہنچ کر کیا وہ نماز قضا قصر پڑے گا یا کہ پوری نماز پڑے گا؟ سفر میں جو قصر قضا ہوئی وہ چاہے سفر میں قضا کرے چاہے حضر میں, یعنی کہ مطلب اپنے گھر آ کر چاہے, تو وہ قصر ہی قضا ہوگی. اور اسی طرح حضر کی, یعنی کہ اپنے جہاں مقیم تھا وہاں کی قضا کی, تو وہ سفر میں جا کر قصر نہیں ہو جائے گی, وہ قضا پوری ہی قضا کرنی ہوگی. اچھا یہ دوسری بار میں لے گا وارنٹ افسر, میری معلومات کے مطابق وارنٹ نہیں ہے, فرنٹ ورنٹ آفیسر غالباً یہی ہے, ورنٹ فوجی ہوگا تو تائید کرے گا جی بابا, ورنٹ وارنٹ تو وہ وارنٹ تو وہ بھڑکی ہوتی وارنٹ جاری کرتے ہیں. اب مگر یہ چینل ہے ہمارا, آپ کا اپنا ہے, ورنٹ ہے بابا. ہاں ورنٹ, وارنٹ جاری کرتے رہتے ہم لوگ, شیطان کے خلاف تو جنگ ہے ہی نا, تو وارنٹ جاری ہے کو گرفتار کر کے لے آؤ, لیکن اب لا نہیں سکتے گرفتار کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام کاشف عبد الرحمان ہے, میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں, اور میری تعیناتی حال ڈسٹرکٹ جیل سرگودا پر ہے. تو حضرت صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ رہنمائی فرمائیں تھوڑی سی اس بابت کہ اگر دوران ڈیوٹی اندرون جیل 8 گھنٹے 10 گھنٹے مطلب ڈیوٹی پر ہوتا ہے, اس دوران اگر کوئی قیدی ایک ملازم یا آفیسر کے لیے جو کہ اس وقت ڈیوٹی پر وہاں موجود ہو چائے بنا کر لے آتا ہے یا پانی وغیرہ لے آتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ یہ اس سے پی لیں, اس میں اس کو مسرت محسوس ہوتی ہے یا وہ اس طرح سے کوئی اس کی خواہش ہوتی ہے دلی یہ, تو کیا اس سے وہ پی لینا چاہیے؟ ہے تو رشوت ہے یہ, آپ سے کیا مطلب, یعنی کہ جیلر سے یا افسر سے کیا ہمدردی, اندر میں تو گالیاں دیتا ہوگا, تو یہ رشوت کی ہی صورت ہے, اس کا ہرگز مطلب نہ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے یہ سوال بڑا پسند آیا, آدمی خوف خدا والا ہی ہے جب اس نے پوچھا نا, ماشاء اللہ. اللہ ہمارے سارے افسران کو اسی طرح کی مدنی سوچ دے دے, مدینہ مدینہ ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس فیضان مرشد کے ایک اسلام میں بابا سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں جو کینٹین ہوتی ہیں اس پہ جو برتن ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی. کیا مسلمان بھی وہ برتن استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جب کوئی نجاست کی آلودگی نہیں ہے تو استعمال کرنا جائز ہے. بہتر یہ کہ غیر مسلم کا برتن جو وہ دھو کر استعمال کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا شکیل ہے اور میں آفس سپرنٹینڈنٹ ڈی سی ملیر ہوں. میرا جناب سے کوئی سوال یہ ہے کہ دین میں زکوٰۃ کو افضل حیثیت حاصل ہے یا صلہ رحمی کو؟ امیر اہل سنت کو ٹی وی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے دعا فرمائیں. دین میں زکوٰۃ یا صلہ رحمی دونوں میں کیا چیز افضل ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. زکوٰۃ تو صاحب نصاب ہی اس کی سعادت پائے گا دینے کی, اور صلہ رحمی جو فاقہ مست ہے کھانے کو نہیں ہے جس کے پاس, وہ بھی صلہ رحمی ادا کر سکتا ہے. صلہ رحمی بھی واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے, اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, صلہ رحمی اپنی جگہ پر قائم ہے. البتہ یہ کہ ایک صلہ رحمی کی صورت زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کا جن کا بھی تذکرہ چند ہی لمحوں پہلے ہوا, ان رشتہ داروں میں سے جو حقدار ہو ان کو زکوٰۃ دے, تو اس طرح انشاءاللہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر ایس پی واڈر ہے. میری تعیناتی اس وقت ڈسٹرکٹ جیل سرگودا پر ہے, تو میں قاری صاحب سے ایک رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی کہیں بھی ڈیوٹی پر ہو اور بچے بھی ہمراہ ہوں تو کسی والدین کی برسی کا دن آ جائے تو کیا اس دن برسی والے دن قبرستان پر جانا ضروری ہے یا کہیں بھی اسے قرآن پاک کا ختم کرا کر بخشایا جائے؟ اللہ اللہ, والدین کی قبر پر جانا برسی میں ضروری نہیں ہے, کہیں سے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. میں بہت چھوٹا تھا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے, حج پر گئے تھے, وہاں لاپتہ ہوئے, سنا ہے جدہ میں کہیں دفن کر دیا گیا. آج تک میں اپنے والد صاحب کی قبر پر نہیں گیا, البتہ برسیاں عام طور پر ہر بار ہر سال کرتے ہیں, تو اس لیے والد یا والدین کی قبر پر جانا شرط ہوتا تو دنیا میں اب کہیں والدین دفن ہیں آپ کہیں ہیں تو کیسے جائیں گے؟ نہ برسی کرنا شرط ہے, اسال ثواب ہے, جائز ہے, کرے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں ناجائز نہ کہے, ناجائز کہے گا تو گناہ ہوگا. جو شریعت نے برسی منانے, تیجا بنانے, چہلوم منانے, دسواں بیسواں منانے کو ناجائز نہیں کہا, تو جو ناجائز کہے گا یہ گناہگار ہوگا, اور جائز سمجھتے ہوئے جو نہیں کرے گا وہ گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سخی حسین عطاری، پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے نماز تراویح کے بعد امام صاحبان وتر میں مخصوص سورتیں پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر کے باب میں ملے گا. بہار شریعت جلد اول صفحات 654، مسئلہ 3 میں ہے. وتر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے اور ہر ایک میں بعد فاتحہ سورت ملانا واجب، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، اور کبھی کبھی اور سورتیں بھی پڑھ لیں. تیسری یہ سورتوں کا، یہ جو مخصوص سورتیں اگر جو بیان کی گئی یہی پڑھتے ہیں یہ تو یہ بہتر ہے، نہ پڑھیں تب بھی چل جائے گا، کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. پاپا یہ جو مشہور ہے وتر کی نماز میں کہ پہلی رکعت میں اذا جا، دوسری میں تبت یدا، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اس بارے میں بھی کچھ. وہ ایک بزرگ کی حکایت ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی، شاید مرید ہی ہوں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اعلی حضرت نے، جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اعلی حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ تم وتر میں اذا جا اور تبت اور تیسری میں قل هو اللہ شریف پڑھا کرو تو تمہارے دانت مضبوط رہیں گے. تو میں یہ سورتیں پڑھتا ہوں، اور میرے اب تک، وہ بوڑھے تھے کہ اب تک میرے سارے دانت 32 ہی سلامت ہیں. الحمدللہ یہ بہت پہلے دعوت اسلامی کے لیے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، تو میری بھی اکثر یہی سورتیں پڑھنے کی عادت ہے. میرے دانت آپ کے سامنے، 65 سال تقریباً عمر ہو رہی ہے میری، اللہ نظر بس سے بچائے، میں ہڈی چبا لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے. ہڈی وہ جو چبائی جا سکتی ہے. تو یہ ایک دانت میرا گرا ہے، اس کی جگہ پر آرٹیفیشل دو دانت گیپ بند کرنے کے لیے ڈاکٹر نے پھنسائے تھے، وہ ابھی تک چل رہے ہیں، گزارا ہے، کام چل رہا ہے. اب فی الحال الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ایک بھی دانت کمزور نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. پاپا لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو، جسے آپ نے بھی فرمایا کہ اکثر یہ رہتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ معین نہ کرے کہ یہی پڑھے. جی جی، جیسے بعض آئمہ کی بھی عادت ہوتی ہے رمضان میں کہ وہ مستقل طور پر ان تینوں صورتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہار شریف میں بھی ہے کہ کبھی کبھی دوسرے بھی پڑھ لے تاکہ کوئی اس کو واجب نہ سمجھے. حسن بھائی آپ نے جو اپنی وہ عرض کرتا ہوں، میں نے شاید یہی کہا کہ اکثر میری میں انا انزلنا اور قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص، یہ ترکیب بھی میری بارہا ہوتی ہے، اور اپنے جو دوسری سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت مجھے زبانی یاد نہیں ہے، اس نے محروم ہوں پڑھنے سے، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے اس میں وتر میں نمازوں میں، یعنی کہ سامنے لگا دی فریم اور دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ کچھ فرما رہے تھے عماد بھائی. نہیں بابا وہ وضاحت ہو گئی، وہ سر وہ ٹیپ تھوڑی چینج ہونی تھی، اس کا کچھ تھا، وہ ہو گیا وہ معاملہ. اور اچھا اچھا صلو علی الحبیب محمد. آج کل ہمارے مسلمان جو دین سے دوری بہت پیدا ہوا ہوا ہے، اس طرف مائل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا جائے، کیا اخلاقی طور پہ کس طریقے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو نماز کی طرف نہیں آتے، جو اعلیٰ مدنی طریقوں کی سنتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کو مائل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، ہمارے اس معاملے میں رہنمائی ہدایت سے مل جائے. جزاکم اللہ خیر. سوال جو سمجھ سکا وہ اس طرح کا ہے کرنل صاحب کا، کہ یہ لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو قریب کرنے کا کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. جی باپا وہ اصل صحیح ریکارڈ نہیں ہوا، اسی طرح کا سوال ہے. اب اس کا جواب دینے کے بجائے دعوت اسلامی جواب دکھا رہی ہے. سبحان اللہ. کہ رات کے اتنے بجے تک یہ ہزاروں اسلامی بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، کل چھٹی بھی نہیں ہے ان کی، وہ داڑیاں بھی ان کے چہروں پر ہیں، امام بھی ایک تعداد ہے جن کے سروں پہ جگمگا رہے ہیں، وہ دین سے محبت ہے بیٹھے ہوئے. بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ یوں جی بھی چاہتا ہوگا کہ اب جلدی میں سو جاؤں، لیکن یہ ہوتا نا تجسس کے پتہ نہیں اب میں سو جاؤں گا تو کوئی ایسا نہیں دو چار اور وہ سنتیں سیکھنے سے رہ جاؤں میں، پتہ نہیں اب کیا سوال ہوگا، تو اب کیا سوال ہوگا. اور باپا ابھی تو ہماری ایک کسوٹی بھی رہتی ہے، مدنی کسوٹی کا بھی جذبہ ہے کہ ہماری مدنی کسوٹی بھی دینی ہوتی ہے، اس میں معلومات سے بھرپور ہوتی ہے علم دین کی. تو یہ اور یہ ایک جگہ نہیں، ایک مہینے کا اعتکاف تصور بھی نہیں تھا پہلے، کوئی دس دن کا اعتکاف بھی نوجوان کرے، یہ کہاں بوڑھے بوڑھے کرتے تھے اکا دکا لوگ، اس کو بھی ہم نے جو سن رکھا ہے کہ وہ اس طرح عام طور پہ تیار کرتے تھے کسی بزرگ کو، عمر رسیدہ کو کھانا پینا اس کو پیش کرتے تھے، تو وہ بےچارے وہ بزرگ ہوتے تھے، وہ ریٹائر قسم کے تو بیٹھ جاتے تھے. اور اب یہ نوجوان اتنی تعداد میں کہ 101 جگہ پر پاکستان میں غالباً 101 جگہ پر 30 دن کا یعنی پورے مہینے کا احتکاب ہو رہا ہے، 9500 کے قریب تقریباً متقبین کچھ دن پہلے تھے ایک مہینے کے لیے، وہ 10 دن والے تو ہو سکتا ہے کہ فیضان مدینہ میں 12000 آ جائیں، تو ان کو رکھیں گے کہاں، سمائیں گے تو نہیں اتنے. یہ پھر ہند میں بھی ہوتے ہیں، میرا گمان غالب ہے کہ پاکستان کے بعد ہند میں تعداد ہوتی ہوگی احتکاف کرنے والوں کی، وہاں بھی پورے مہینے کا ہو رہا ہے. پھر دیگر ممالک میں بھی بعض ممالک ہیں جن میں پورے مہینے کا احتکاف جاری ہے الحمدللہ 10 دن کے لیے، مزید وہ 10 دن والا تو بڑھ جاتا ہے احتکاف اللہ کی رحمت سے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی عملی طور پر کام کر رہی ہے. کرنل صاحب آپ بھی آ جاؤ دعوت اسلامی، آ جائیں مل جل کے انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں، انشاءاللہ بڑھاتے ہیں، چل ہی رہی ہے الحمدللہ، آپ آئیں گے تو اور اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین عطاری، باپا کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ باپا ہم نے سنا ہے کہ ورا تقوی سے افضل ہے، تو ورا کیا چیز ہے؟ پڑھا تو ہے بلکہ شاید میری کسی کتاب میں لکھا بھی ہے ورا، اب ذہن سے نکلیے. اب اس کی تو ڈھونڈنا پڑے گا اس کا مطلب. شاید اعلیٰ حضرت نے مثالیں بھی دی ہیں کہ یہ ہے ورا. اللہ کرے اگر جواب مل گیا تو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ لا ادری لا اعلم. یہ بھی ایک جواب ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہی غالباً قول ہے کہ جس سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی آدھا جواب ہے. آئیں بائیں شائیں کر کے لپا تھوپی کر کے الٹا سیدھا جواب نہ دے، 100% درست دے سکتا تو دے ورنہ معذرت کر لے. تو ہم تو فیضان مشکل کشا والے ہیں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سمیع شمسی باب المدینہ کراچی سے. میرے پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں جیب سے نوٹ یا سکہ گر جائے اور تصویر واضح ہو جائے جو عموماً نوٹ یا سکے پر ہوتی ہے، تو آیا نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں نوٹ پر جو تصویر ہوتی ہے اول تو وہ آدھی ہوتی ہے، اور آدھی تصویر اگر کہیں آویزاں ہو تو اس کی وجہ سے بھی نماز مکروہ تحریم ہی نہیں ہوتی بلکہ تنزیہ، مکروہ تنزیہ ہوتی ہے. اور اگر پورے قد کی تصویر ہو تو مکروہ تحریم ہی ہوتی ہے. اعلی حضرت کی تحقیق یہی ہے جد الممتار میں، وہ بھی سامنے ہو تو اب یہ تو، اور ذلت کی جگہ اگر تصویر رکھی ہوئی ہے تو کرات بھی نہیں ہے. تو اب یہ سجدے میں گر گئی، فرش پر گر گئی، تو یہ ویسے بھی اس کو عزت کی جگہ نہیں کہا جائے گا. کوئی تصویر آویزہ کرنی ہو کسی کو تو کیا ایسی جگہ تصویر آویزہ کرے گا جہاں لوگ چلتے ہو؟ یہ تو چلنے کی جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یوں نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندیا میاں والی سے حاضر ہوا ہوں. میرا نام منور اقبال اتاری ہے. بابا جان یہ میرا سوال ہے کہ جو بازو پار نام لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. ایک بولتا ہے، یعنی کوئی بولتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، بغیر جنازہ پڑھے اس کو بھگتا دو، شاید یہ مراد ہے آپ کی. جی بابا. اور ایک مراد یہ ہے کہ وہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی. دونوں غلطی پر ہیں، اور اس طرح اندھیرے میں تیر نہیں برسانے چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اس کی اپنی نماز بھی ہو جاتی ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا فرض ہے اگر یہ فوت ہو جائے ایسا مسلمان، جس کے یہ نیل، یہ گدوا کر نیل بھرتے ہیں اس میں، یا سرما بھرتے ہیں، تو یہ اس میں نماز ہو جاتی ہے. البتہ اس طرح گدوا کر کھدوا کر کھال میں یہ سرما یا نیل یا جو بھی کچھ بھرتے ہیں یہ بھرنا ناجائز ہے. اب کسی نے بھر لیا ہے، اب اس کو ندامت ہوئی ہے، توبہ کریں، اس کو آپریشن کر کے چمڑا چھلوانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی. توبہ کرنے سے اس کا گناہ بھی اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا. تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، ورنہ وہ مدنی ماحول میں تو ہر دوسرا آدمی آپ کو پوچھے گا یہ کیا، یہ سب کے سامنے وضاحتیں کرنی ہوں گی، تو اس لیے اس کو چھپا کر رکھے. یہ مشورہ ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ مجبور ہے، اس کو کیا کریں، ہاتھ کاٹ کے پھینک تو نہیں سکتا ہے. ایک نوجوان نے بہت پہلے وہ آیا مدنی ماحول میں، تو اس نے پہلے سے گدوایا ہوا تھا، پھر اس کو کسی نے بولا ہوگا یہ ناجائز ہے، تو یہ بیچارہ کسی جرہ کے پاس چلا گیا اور اس نے وہ چھلوا لیا، پھر اس کو سیپٹک ہو گیا، زخم خراب ہو گیا، اسپتال میں داخل تھا, پتا چلا مجھے دعوت اسلامی کے شروعات کا دور تھا گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا ان دنوں, تو وہ بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا تھا اس سیپٹک کی وجہ سے, پھر میں اس کو دیکھنے گیا تھا. تو اس لیے وہ مسئلہ یہ کہ اس کو چھلوانے گدوانے نکلوانے یا آپریشن کروانے کی حاجت نہیں, توبہ کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی. اب شرکا کون ہے صاحب؟ آج ہمارے شرکا جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ جنہوں نے مدنی مذاکروں اور اب تک کے مدنی حلقوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے 100%, اور یہ اسلام بھائی ہمارے جو ہے وہ تربیت گاہ پر انہوں نے اپنی نیتیں بھی لکھوا دی ہیں. اس میں طلبہ کو بھی اجازت ہے اور اگر کوئی مدرس اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں کسوٹی میں. پاپا اس میں جو پہلے شریک ہو جاتے ہیں ہمارے کسی اور سلسلے میں, کیا وہ بھی دوبارہ آئیں گے یا یہ اشار کریں گے؟ اب زیادہ ہو جائیں تو پھر کوئی چھانٹی کے لیے ترکیب کرتے ہیں, اب کیا کریں ابھی. اب جس کو بار بار جو پاس ہوگا تو اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا اب تیرے کو سند نہیں ملے گی بھائی, تو اس کا دل ٹوٹے گا نا, حق بنتا ہے اس کا. آپ بیٹھ جائیں پیچھے والے بیٹھ جائیں. جو بار بار پاس ہوتا ہے اور زیادہ محترم ہے. سبحان اللہ کیا شان ہے. ہم وقت چلائیں حضور, اس کے علاوہ جو بھی ہیں بیٹھ جائیں, اس کے علاوہ جو اسلام میں پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. ہم وقت چلا رہے ہیں حضور جی. لبائی کتنا ان کل؟ دو چار چھ آٹھ دس. اچھا بس وہ 250 کے قریب آئے وہ بیٹھ جائیں. سنا تھا 250 میں 10 پاس ہوئے. وقت ویسے ایک سوال کا تو ہم نے اسی میں نکال دیا ہے. اب بھائی بخار کی وجہ سے ایک مدنی مذاکرہ رہ گیا تھا, تو ظاہر ہے وہ تو نمبر کم ہو گئے نا ان کے. نہیں امتحان میں اگر بخار کی وجہ سے غیر حاضری تو کیا پرچہ اس کا حل مانا جاتا ہے؟ اگر یہ قانون ہے تو پھر ان کو لے لو چلو پرموشن. کیا بات ہے, میں بیچارہ مجبور ہوگا نا, ایک مدنی مذاکرہ چھوڑا باقی سارے ہلکے اٹینڈ کیے, ماشاء اللہ بڑی بات ہے. وہ 250 میں سے 10 نکلے ہیرے, مدنی ہیرے میرے. آج ان کی سحری میں بھی شرکت ہو جائے سبحان اللہ, ان کو خصوصی تحفہ بھی ملے گا انشاءاللہ. کیا دس اسلام خصوصی یوں ایک اور آگے پاپا 11 وہ بارد. آج ملے یا بعد میں ملے لیکن انشاءاللہ نیت کر لیتا ہوں کہ ابھی مزید حاضریاں باقی ہیں نا ان کی. پاپا یہ اسلام میں جو نئے آئے وہ استقبال رمضان سے سارے سلسلوں میں شامل ہیں. اوہ سبحان اللہ. چلے جی امداد بھائی شروع کریں. جی اچھا ان 10 کی ایک بکنگ تو یہ کر لیں کہ اب یہ 10 میرے کو روزانہ وہ افطار میں چاہیے, مناجات افطار میں. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا, یہ روزانہ 12 اسلام میں اوپر جی. اگر یہ آنا چاہیں. کیا بات ہے یہ ماشاء اللہ, یہ مطلب لاکھوں میں یار یہ 10 نکل رہے ہیں سمجھو ماشاء اللہ. 12 ہو گئی ہیں الحمدللہ. ان میں ایک تو ویسے بھی آتے ہیں اگر جو غیر حاضر ہے تو اس کا مطلب آج کا اس کا مدنی مذاکرہ چھٹا نا. باپا باقیوں کا کیا ہوگا جو رہے گا 250 میں سے؟ باپا ان کے لیے کوئی راستہ؟ باپا اوپر سمائیں گے نہیں نا تو یہ چھانٹی ہوگی نا. اچھا ہوا نہیں باپا یہ آگے کے ایام اگر کوئی ایسے گزارے اور 10 دن کے بعد آپ کو کوئی کارکردگی دیں, کوئی ایسی صورت ہو اور ان کی کوئی ایک مدنی کسوٹی ہو جائے یا کسی ایک مناجات میں کوئی ایسی صورت بن جائے باپا, یہ بھی ممکن ہے. ایسا پہلا سوال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا باپا, یہ اپنے معاملات پورے کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کہ دنیا بھی اگر میں نے دیا تحفہ تو دنیا بھی ہوگا, آخرت کے ثواب پر نظر رکھنی ہے, یہ سارے کام رضا الہی کے لیے کرنے ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں نا, حب جا بڑھانے کے لیے بہت خطرات ہیں, اس میں اللہ سے پناہ مانگتے رہے. ہو سکتا ہے اس طرح کے پیچھے بھی بیٹھے ہوں, اگر ایسے ہیں تو ان کو بھی مناجات افطار کی اجازت ہوگی. یہ بھی اگر مجھے پتا چل جائے نا, پیچھے بھی کچھ ہیں طلبا ہمارے اس وقت اوپر. ایسا پہلا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا نام محمد حامد علی عطاری, جامعۃ المدینہ فضان گاؤں سے اعظم. انشاءاللہ عز و جل عید کے بعد 12 ماہ جاؤں گا. بابا جان, میرا یہ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں, کیا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہے؟ لا, میری مرادی شے یہ نہیں. ابھی تو مرادی شے ہے, مرادی شے مرادی شخصیت ہے یا نہیں. بہرحال آپ نے سوال آل کے حوالے سے کیا اور اس کا جواب لا مل چکا ہے, ایک سوال ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فاروق نگر, محمد مرید حسین عطاری. کیا باپا وہ انسان ہیں؟ لا. جی, جو آپ کا پہلا سوال تھا شاید وہ دوسرے سوال کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ کو مرادی شہ تک پہنچنا ہے, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان عطاری, جامعۃ المدینہ سردار آباد سے. تیرے باپا جان, کیا وہ آسمانی مخلوق میں سے ہیں؟ لا, آسمانی مخلوق میں سے بھی نہیں ہے مرادی شے, اور انسان بھی نہیں ہے. تین سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ عطاری, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. میٹھے مرشدی, کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا, وہ کوئی مقام نہیں ہے. چار سوالات ہو چکے, مرادی شے ہے, اور پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. دیکھیے وقت جاری ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد بلال رضا عطاری, جامعۃ المدینہ باب المدینہ. پیارے بابا جان, کیا آپ کی مرادش ہے زمین کی جنس میں سے؟ زمین کی جنس میں سے؟ جی. لا, جنس سے زمین سے نہیں ہے, اور آسمانی مخلوق بھی نہیں ہے. اس چیز سے تیمم نہیں ہو سکتا جنس سے زمین میں سے نہیں ہے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال عطاری, مدینہ العالیہ ملتان شریف. پاپا, جو آپ کی مرادی ہے, کیا اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے؟ لا. چھ سوال ہو چکے ہیں, مرادی شے میں سے ابھی تک آپ کسی وضاحت کوئی واضح نتیجے تک جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ساتویں سوال کا وقت جاری ہے. کرشماتی یوٹن لیں گے تو, لیکن اس سوال کے 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. ظہر میں تو جواب پر کرشمہ ہوا تھا بس, وہ تو حیرت میں ڈال دیا بزرگ نے. 3 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال عطاری, جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء مار روڈ. پہلے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, کیا اس شے کا تعلق غزوہ بدر سے ہے؟ لا, غزوہ بدر سے بھی نہیں ہے. ابھی تک آپ کہیں نہیں پہنچ سکے کوئی مرادی شے. اس وقت 7 سوال ہو چکے ہیں, آپ کو کوئی کرشمہ دکھانا ہے, مگر کرشمہ دکھانے کے لیے آپ کے پاس سوالات بھی کم ہیں. 4 سوال میں کرشمہ دکھائیں گے. سائل بلال کی زلفیں نہیں لگتی یار. سائل بلال بھائی کی زلفیں لگتی نہیں ہیں یا پاپا نظر نہیں آ رہی؟ پاپا جان, کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی, انشاءاللہ ضرور نیت کرتا ہوں آج سے زلفیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صغیر احمد عطاری, جامعۃ المدینہ منڈی بہاولدین. پاپا کی بارگاہ میں سوال. آپ نے نام کیا بتایا پہلے؟ صغیر احمد عطاری. صغیر جی, صغیر احمد نہیں آ رہی, مزہ نہیں آیا. صغیر مانے چھوٹا. میرے احمد بہت بڑے. پاپا آپ جو ارشاد فرمائے وہ عطا فرما دیں. یہ میں عطا فرماؤں ضروری ہے؟ آپ خود عطا فرما دیں اپنے آپ کو. پاپا سالسہ کا امتحان دیا ہے انہوں نے. بارہ ماہ وغیرہ کچھ ہو تو کچھ ہو سکتا. بارہ ماہ کر چکے ہیں پاپا. بارہ ماہ سفر کر چکے. کیونکہ اگر احمد سے مراد یا سرکار کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تو لفظ صغیر کی یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. صغیر کوئی نام ہی نہیں ہے, صغیر تو پہچان ہے. چلیے سوال تو فرمائیے. پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کا تھا کیا وہ ملائکہ ہیں؟ کیا وہ ملائکہ میں سے ہیں؟ لا, مرادی سے ملائکہ بھی نہیں ہے, آسمانی مخلوق بھی نہیں ہے, زمینی جن سے بھی نہیں ہے, غزوہ بدر سے تعلق بھی نہیں ہے. آٹھ سوالات ہو چکے ہیں. کرشمہ پہنچائے گا, کرشمہ پہنچائے گا. اور آپ کے پاس نوے سوال کے لیے 12 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھیے وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ سوال ضائع ہو جائے. نوے سوال میں 4 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام خادم حسین بکول آپ کے سندھی مانو. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ چیز بے جان ہے؟ نہم. پہلی کوئی چیز کہیں آ کر آپ ٹھہرے کہ وہ بے جان شے ہے, آج کی مرادی شے, مگر اس بے جان شے تک پہنچنے میں آپ 9 سوالات استعمال کر چکے ہیں. 2 سوال باقی ہیں آپ کے پاس, اور اس سیکنڈ لاسٹ کوشچن کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ چیز عرب میں ہے؟ نعم. دوسرا نعم ہوا, وہ بے جان شے ہے, عرب سے تعلق ہے, لیکن آپ کے پاس صرف 1 سوال ہے, اور اس سوال کے اندر آپ کو اپنی مرادی شے تک پہنچنا ہے, اور اس کے آپ کے پاس ابھی 15 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھیے بہت سوچ کے کرنا, آپ کے پاس آخری سوال ہے. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف باب زمزم. اور وقت السلام علیکم و السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے آخری سوال ہے, بہت سوچ کے کیجیے گا. باپا جی کیا اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ لا, آب زمزم کی نسبت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. ابن ابراہیم علیہ السلام. ابا ایک سوال اور, یہ جلد بازی میں کچھ اور کر گئے ہم. ایک سوال تو اب مدنی فیس کے ساتھ ہوگا نا صاحب, اب تو 11 ہوگا نا, 11 کے بعد کرشمہ پہنچائے گا. مہلت دے دیں بابا, ایک سوال کی مہلت دے دیں. مہلت کیا؟ یہ ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جن کو سحری کی بھی آپ نے ملاقات افطار میں ڈیلی دعوت دی ہے, تو ان کو ایک سوال کی مزید مہلت دے دیں. نگاہیں آپ پر ہیں اور ایک سوال کون کرنے والا ہے آگے آ رہے ہیں. دیکھیے اب آپ کو ایک اضافی سوال ملا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان کیا اس کو کھڑے ہو کر پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے؟ لا, میری مرادی شے یہ نہیں ہے. اب کیا کریں بابا کو اشارہ؟ مدینہ مدینہ کریں. کرو بھائی مدینہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اور پہلے مسجد الحرام میں داخل ہونا ہوگا, مکہ مکرمہ. باپ آپ لے جادہ اللہ شرف و تعظیمہ, اور طواف کعبہ بھی کرنا ہوگا. اچھا اب نام سے پہلے اگر کچھ, اور حتیم شریف کی حاضری تصور میں پانی ہوگی, پھر کوئی یہ پانی میں کوئی ترکیب بن جائے تو بن جائے, پانی ہوگی بھائی انشاءاللہ ترکیب بن جائے تو پہنچ جاؤ بھائی. نہ نہ نہ بابا, سوال اور کر لیں بابا. اب پہنچے پہنچے بابا, گھما نا, پہنچے پہنچے. نہیں اب تو سوال ایسا مدنی فیس کے ساتھ ہونا چاہیے, اب تو نام بتا دینا چاہیے بھائی. نہیں نہیں نہیں بھائی, کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسلام بھائی مائک لیا, آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدنی فیس نہیں بتائی آپ نے, آپ نے سوال کر لیا ہے. نام کون لے گا؟ نام مع مدنی فیس. مدنی فیس وقف مدینہ آئی ہے. سبحان اللہ. دورہ حدیث ہے اس بار. اس سال پاپا یہ اس سال دورہ حدیث اور اس کے بعد وقف مدینہ اور ایک چاند رات کو وقف مدینہ بارہ ماہ عید کے بعد. تو بارہ ماہ جائیں گے نا جی, بارہ ماہ سفر کریں گے پاپا. اطلاع یہ بارہ ماہ سفر کریں گے تو ابھی ان کو قبول کروا دیتے ہیں تو آپ کا تو ایک سال ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی جو شخصیت ہے میراب رحمت ہے, غور سے میزاب رحمت. جواب درست ہے. سبحان اللہ. میزاب رحمت, یہ میزا پرنالے کو بولتے ہیں. اب پرنالے میں بھی ظاہر عوام شاید نہ سمجھے, یہ چھتوں پر بارش کا پانی ڈالنے کے لیے, وہ جو بہانے کے لیے جو بمبو پائپ وغیرہ لگا ہوتا ہے نا, اس کو عربی میں میزا بولتے ہیں. اب وہاں سے رحمت کا پانی برستا ہے بارش کا, تو یوں اس کو ہم میزاب رحمت کہتے ہیں. ویسے اس کا نام میزاب ہے. تو یہ کہ پتہ نہیں وہ حدیثوں میں اس کو میزاب رحمت میزاب الرحمہ کہا گیا نہیں کہا پتا نہیں, لیکن ہے میزاب رحمت. تو میں نے وہ لفظ ہے نا پانی, تو یہ ماشاءاللہ یہ پا لیا انہوں نے کہ مطلب پانی نچاور ہوتا ہے حتیم پر. سبحان اللہ. بارش شریف کا, وہاں کی بارش بھی شریف ہے کیونکہ بارش ہر جگہ کی شریف ہے, کیونکہ اس کو قرآن کریم میں ما ان مبارکن کہا گیا, یہ مبارک پانی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. زیر میزاب ملے خوب کرم کے کھلتے, زیر میزاب ملے خوب رحمت کا یہاں زور برسنا, دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا. لازم کے شعر میں لفظ میزاب ہے تو ظاہر ہے وہ رحمت پھر وزن شعر کا. تو بعض نہیں جیسے کہ جنت البقی, لیکن حدیثوں میں یہ نام کہیں پڑھا نہیں ہے. ہاں بقی شریف, بقی الغرقت ہے اصل نام. اردو ترجمے میں تو حدیث میں بقی بھی کیا ہوا ہے, شاید حدیثوں میں بھی لفظ بقی مل جائے گا عربی متن میں. اس کا نام بقی بھی ہے, بقی الغرقت بھی ہے, جنت البقی شاید بعد کا نام ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدینہ وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کے خواہش مند ہیں, انشاءاللہ ان کے سروں پر امیر علیہ سنت اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف سجائیں گے, تو وہ مدنی قافلہ مکتب میں صلاۃ السلام کے بعد رابطہ فرما لیں. وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف سجانے کے خواہش مند ہیں, معتکف ہیں, وہ مدنی قافلہ مکتب سے رابطہ فرما لیں. مصطفیٰ جانِ رحمت لا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس لب روز ساتھ پلا کو سلام, اس صفا جانِ رحمت پلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پلا. جانی سارا نے بدر و احد پر درو, جانی سارا نے بدر و احد پر درود, حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت لا شمعِ بزمِ ہدایت لا کھو سلا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا را. مصطفیٰ جانِ رحمت لا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.